dobrze. Znaczy, tutaj rzeczywiście proces zagłębiania się w tą muzykę, można powiedzieć, że w ogóle trwał lata. Bardzo długo trwała nasza rozmowa o tym albumie. Rozmawialiśmy mniej o samej płycie, a bardziej o tym fascynującym, przynajmniej dla mnie, fascynującym procesie powstawania tych wyrafinowanych i jednocześnie mających potężnego kopa utworach. Do wysłuchania całości zapraszam w nocy z soboty na niedzielę w dużym wydaniu audycji. Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Polecamy. Michał Margański, dzięki. Kwadrans pozostał do godziny 12. Do południa. Psy. mają bardzo dobry węch. Ale szczury nie są w tej materii gorsze, a nawet lepsze, jeśli wierzyć rankingowi najlepszych niuchaczy w Królestwie Zwierząt opublikowanemu na stronie Discovery.com. Gryzonie zajmują tam drugie miejsce, ustępując jedynie słoniowi afrykańskiemu. Dobry węch, lekka waga, te dwie cechy sprawiły, że w Afryce i Azji szczury działają w służbie człowieka. Wioletta Myszkowska sprawiła, dlaczego niektóre z nich nazywane są wręcz bohaterami. First of all, I didn't think about that. I didn't like rats. Nigdy nie myślałem, że zostanę treserem szczurów. Kiedyś ich nienawidziłem. Abdullahowim Chiomf szczury nigdy nie kojarzyły się dobrze. To szkodniki. Moja rodzina miała pole, a gryzonie je niszczyły. Dlatego uważałem, że to nie są pożyteczne zwierzęta. Później przeprowadziłem się do Morogoro, gdzie usłyszałem o organizacji APOPO. Nazywali szczury bohaterami. To mnie zainteresowało. Jak szczur może być bohaterem? How come rats are becoming a hero? W tych rejonach, na przykład w Mozambiku, duże tereny są zaminowane. Ludzie boją się chodzić. Pamiętam opowieść o kobiecie, która chciała zebrać trochę drewna na opał. Szukała bezpiecznej drogi, wbijając w ziemię maczetę. Udało jej się, ale w drodze powrotnej nie poszła dokładnie po swoich śladach i nadepnęła na minę. Dzisiaj w tym miejscu są już pola uprawne. Wytresowane przez APOPO szczury wywęszyły miny i można je było usunąć. Współpracuję z organizacją już prawie 12 lat i widzę, jak gryzonie ratują ludzi. Życie. Dlatego teraz bardzo je lubię i nie mogę znieść, kiedy ktoś robi im krzywdę. Nosami saperów zostają wielkoszczury gambijskie. Największe z nich mają nawet 45 cm długości. A jeśli weźmiemy pod uwagę też ogon, trzeba doliczyć drugie tyle. Mimo dużych rozmiarów są na tyle lekkie, że mogą swobodnie poruszać się po polu minowym. I jak mówi Ragna Franz z APOPO, miny to nie jedyna rzecz, którą potrafią wywęszyć. The rats help us to find TB patients that were actually missed before in the hospitals. Pomagają nam znaleźć pacjentów, którzy są zarażeni gruźlicą, ale nie zostali poprawnie zdiagnozowani w szpitalu. Na przykład 6-letni Claudi bardzo długo nie wiedział, że jest chory. Badania, które zrobił w szpitalu, wykazały, że nie ma gruźlicy. Jednak nasze szczury wyczuły chorobę. Natychmiast zadzwoniliśmy do szpitala i chłopiec został poddany leczeniu. Dzisiaj jest już zdrowy. Jeśli próbka pobrana od pacjenta jest zakażona, gryzoń zaczyna drapać podłoże. Podobnie reaguje na polu minowym. Oczywiście, aby skutecznie rozpoznawał te niebezpieczne zapachy, trzeba go wytresować. Jest trochę jak w szkole. Niektórzy uczniowie są bardziej pojętni niż inni, ale ogólnie szczur uczy się bardzo szybko. Zazwyczaj po 8-9 miesiącach szkolenia może już iść na akcję w terenie. Gryzoń musi zdać egzamin. Jak każdy uczeń. Przeprowadzamy dwa testy. Jeden na polu minowym tutaj, w Tanzanii. Szczury nie mogą się pomylić. Nawet fałszywy alarm, czyli wskazanie miny tam, gdzie jej nie ma, uznawane jest za pomyłkę. Jeżeli gryzoniom uda się zaliczyć test, oznacza to, że są zdolne pracować na polach minowych w innych krajach. Kiedy tam trafią, muszą być przeegzaminowane jeszcze raz przez ekspertów z miejscowego oddziału APOPO. Sprawdzają szczury pod kątem międzynarodowych standardów rozminowywania, które obowiązują w krajach Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jeśli szczury zdadzą ten egzamin, dostają licencję i mogą iść do pracy. A czy zdarza im się świętować po zdanym egzaminie? Uwielbiają banany i orzeszki ziemne. Dostają dodatkową porcję i to bardzo je cieszy, tak więc świętują jedząc banany. Jak można przeczytać na stronie organizacji APOPO, APOPO.org, w 2014 roku 40 szczurów pracowało z licencją na wykrywanie min. Pracują w Angolii, Mozambiku, Tanzanii, Tajlandii, Kambodży i Wietnamie. Jeśli zaś chodzi o szczurzych diagnostyków medycznych, jest ich około 50. W przyszłości być może uda się wytresować szczury tak, by umiały wykrywać u pacjentów nowotwory. Tropem gryzoni prowadziła nas Wioletta Myszkowska, a ja z przyjemnością wspominam dzieciństwo, kiedy w domu miałem szczury, szczury hodowlane. Jeden z nich był taki czarny, masywny i bardzo ruchliwy i nazywał się Herkules.

ja i kłon. But in the big wide world that just means half the people. And one thing you don't see, there ain't no dicks on page three. So if you have a girl, please remind me. To promocja. Internet się mozoli. Strony ładują i nagle jego uwagę przykuwa tytuł sprzed ponad 10 lat. Śmierć w domu wariatów. Maria Seweryn czyta fragmenty książki. Anny Dziewit-Meller pod tytułem Góra Tajget. Muzyka Tomek Wachnowski. Tylko dla dorosłych. Dzisiaj około 20:50. Jest wojna, jest Rzesza, jest i szpital. I pacjenci, którym nigdy nie udało się wyjść przez tę bramę, bo zostali tu na zawsze. I to były dzieci. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Najnowsza gazetka z wyjątkową ofertą. Na przykład za smartfon Samsung Galaxy J5. Z ekranem Super AMOLED 5 cali. Zapłacisz jedynie 739 zł. Mediamarkt.pl. Bezskutecznie rzucałam palenie, aż trafiłam na Desmoxan. Rzucanie nigdy nie jest proste, ale Desmoxan to ogromne ułatwienie. Nie paliłam już po 4 dniach, a na całą kurację wystarczyło jedno opakowanie. Desmoxan. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg przeciwwskazania nadwrażliwości na którąkolwiek substancję. Nie dla pacjentów z niestabilną dławicą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, po niedawno przebytym zawale serca, uderze mózgu, w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm. To jaka diagnoza? Ból nóg, obrzęki i kurcze mogą wskazywać na żylaki. Co pan proponuje? Zastosować Rostil, bo przyczyny żylaków mogą być dwie: osłabienie żył i zakrzepy. A Rostil wpływa na obie. Poza tym tabletki Rostil są teraz dostępne bez recepty. Rostil działa na obie przyczyny żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcium do besilate 250 mg. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Zespół niespokojnych nóg, czyli RLS, pojawia się w nocy i objawia się mimowolnymi ruchami nóg. Można coś z tym zrobić. Zastosować Restonum jak wielu Polaków. To dziwne mrowienie w nogach ustało. Po Restonum przestałem przebierać nogami. Zasypiam bez problemu i nie budzę się w nocy. To nie było normalne życie. Pomogło dopiero regularne stosowanie Restonum. Restonum do postępowania dietetycznego w zespole niespokojnych nóg. Restonum. Aport! Tofik jest ze mną już 6 lat. Dobry piesek. Dobry. To najwspanialszy pies na świecie. Ale jakiś czas temu zauważyłem, że stał się mniej aktywny, a po wysiłku trzęsły mu się łapy. Kupiłem w Rossmanie tabletki dla psa Revetia Stawy. Tabletki Revetia zawierają odpowiednie składniki wzmacniające, dzięki którym stawy mojego psa są w świetnej kondycji. Tofik! Aport! W linii Revetia dostępne także tabletki dla psów na sierść, trawienie, stres oraz witaminy. Tabletki Revetia. Dostępne w Rossmanie. Żegnamy reklamy. Jest godzina 12, program Trzeci Polskiego Radia. Dziś mamy wtorek, 16 dzień lutego. Justyna Mączka, zapraszam na serwis. Rząd rozpoczyna obrady, a jednym z tematów będzie plan gospodarczy wicepremiera Morawieckiego. Straty ponoszą i polscy, i rosyjscy przewoźnicy, a Rosjanie dodatkowo mają coraz większe problemy z dotarciem do krajów Europy Zachodniej. Powodem jest spór między Moskwą a Warszawą. W tym serwisie Trójki powiemy także, jak władze Małopolski chcą pomóc rolnikom wytwarzającym tradycyjną żywność. Ogromne środki na inwestycje, 1 000 000 000 zł, zakłada opracowany przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Rząd chce stawiać na te branże, które mają potencjał, ale też są gotowe pracować na rzecz rozwoju najnowszych technologii. Właśnie teraz powinno zaczynać się posiedzenie rządu, na którym ten plan ma być omawiany. Na razie nie są jeszcze znane szczegóły, ale założenia już poznaliśmy. Mówi o nich główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. Wśród tych filarów no jest oczywiście mobilizacja kapitału prywatnego, zwłaszcza w Polsce, jest zmiana proporcji w handlu zagranicznym. Chodzi o to, żeby polskie przedsiębiorstwa, głównie z polskim kapitałem, więcej eksportowały. Również zapowiedzi dotyczyły wprowadzenia takich zmian, które ułatwiałyby rzeczywiście prowadzenie biznesu w Polsce i zakładanie przede wszystkim nowych firm. Tutaj celem są małe i średnie przedsiębiorstwa. Taki plan będzie jednak trudny do realizacji, ocenia ekspert Polityki Insight Adam Czerniak. Nie są to idee i postulaty nowe. Cały szkopuł polega na tym, że osiągnięcie tego jest bardzo trudne. W związku z czym jestem bardzo ciekaw, co w tym programie się znajdzie. Przypuszczam, że będą jakieś zmiany, jeżeli chodzi o instytucje publiczne. Możliwe jest połączenie na przykład agencji PARP z agencją KUKE, zmiany BGK. Wicepremier Morawiecki chce postawić na te gałęzie przemysłu, w których Polska ma duże doświadczenie, takie jak motoryzacja, lotnictwo czy budowa statków. Rosyjskie ciężarówki nie mogą już przebywać na terytorium Polski, a polskie na terytorium Rosji. Czas na opuszczenie krajów minął w nocy. To jest efekt braku porozumienia między Moskwą a Warszawą w sprawie transportów towarowych. Dotychczasowe umowy już nie obowiązują, nowe nie zostały podpisane. I Rosjanie mają coraz większy problem, bo od kilku dni ich tiry blokowane są na Ukrainie. Tak więc jedyna droga do krajów zachodniej Europy, jaka im pozostała, wiedzie przez litewską Kłajpedę, a potem promami przez Bałtyk. Tematem zajmuje się Maciej Jastrzębski. Za kryzys transportowy rosyjscy politycy winią Polskę. Twierdzą, że nasz kraj domaga się zbyt dużej liczby zezwoleń na przejazdy przez ich terytorium. Tymczasem polskie Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oświadczyło, że to strona rosyjska radykalnie zmniejsza roczne kwoty zezwoleń. Od 1 lutego polskie auta nie mogą wjechać do Rosji, a rosyjskie do Polski. Rosjanie próbują znaleźć trasy objazdowe przez Ukrainę i Litwę. Ukraińcy zablokowali tę możliwość. Tymczasem rosyjscy przewoźnicy alarmują, że przedłużanie się kryzysu powoduje wielomilionowe straty firm transportowych, a w dłuższej perspektywie oznacza utratę pracy dla kilku tysięcy osób. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Traci na tym sporze także polska branża transportowa. Według szacunków dziennie te straty sięgają co najmniej kilkuset tysięcy euro. Rosyjskie władze zaprzeczają, że lotnictwo tego kraju zbombardowało szkoły w Syrii. W ubiegłym tygodniu na miejscowość Anjara koło Aleppo spadły bomby, zginęło 8 dzieci. Zachód mówi o zbrodni wojennej i oskarża Rosję. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow odpowiada, że Moskwa kategorycznie odrzuca takie oskarżenia, dodając, że ich autorzy nie potrafią ich udowodnić. Rosyjskie lotnictwo prowadzi bombardowania w Syrii od września ubiegłego roku. Zachód oskarża Moskwę o to, że naloty są wymierzone nie w państwo islamskie, co było oficjalnym celem operacji, a w syryjską opozycję i że giną cywile. Wstrzymanie walk jest warunkiem rozpoczęcia rozmów o pokoju w Syrii, ale na razie walki wciąż trwają. Władze Małopolski chcą pomóc rolnikom, którzy wytwarzają tradycyjną żywność, ale mają kłopoty z jej sprzedażą, bo mało jest sklepów, które chcą takie produkty przyjmować. Dlatego w planach jest utworzenie regionalnych punktów promocji. Niewielkie stoiska miałoby powstać m.in. w urzędach publicznych. W Krakowie w Urzędzie Marszałkowskim, w Tarnowie w Delegaturze Urzędu Wojewódzkiego to niektóre z możliwych lokalizacji punktów sprzedaży produktów regionalnych i tradycyjnych. Chcemy, aby w jednym miejscu mogły być nabywane przez Małpolan, gdzie jest duży parking i duża ilość mieszkańców, która się przemieszcza. To wszystko byłoby jakby jeszcze otoczone kampanią promocyjną. Jak dodaje wicemarszałek Stanisław Sorys, wszystko po to, żeby pomóc producentom wyrobów regionalnych i tradycyjnych. Rynek jest dzisiaj niezorganizowany i często ci rolnicy mają bardzo duży problem, żeby się przebić. Chcielibyśmy łączyć siły. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to po szynkę czy oscypka będziemy mogli się wybrać do 5 urzędów czy innych instytucji w czerwcu. Na ten projekt zarezerwowano w budżecie województwa 300 tysięcy złotych. Bartek Maziarz, Radio Kraków. To wszystkie informacje w tym serwisie Trójki na kolejne. Zapraszamy o 13. Popołudnie pochmurne z niewielkimi rozpogodzeniami, przelotne opady deszczu możliwe prawie w całej Polsce. Nad morzem silniejszy wiatr, najcieplej na południu, tam dziś 6 stopni, w centrum około 4, a w Kotlinach Sudeckich i na Podlasiu plus 1. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt! Najnowsza gazetka z wyjątkową ofertą! Na przykład za notebook HP z procesorem Intel Core i5 oraz 2-gigową grafiką AMD Radeon zapłacisz jedynie 2199 zł. MediaMarkt.pl. Stop! Nie czekaj, aż usłyszysz ten sygnał. Już dziś podaruj swojemu sercu Gold Omega 3. Pęd życia, papierosy, stres, zła dieta negatywnie wpływają na twoje serce. Dlatego firma Olimp Labs stworzyła suplement diety Gold Omega 3. Najlepszy prezent dla twojego serca. Gold Omega 3 przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi i właściwego poziomu trójglicerydów. Gold Omega 3 dla prawidłowej pracy twojego układu krążenia. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Kaszel palacza może prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji. Dlatego polecam Detusan, który jest skutecznym rozwiązaniem na kaszel palacza. Detusan zmniejsza odruch kaszlu zarówno rano, jak i w ciągu dnia. Detusan uwolni się od kaszlu palacza. Już teraz kumulacja w Lotto. 7 milionów złotych. Weź los w swoje ręce i zostań milionerem. Wygraj 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Wojciech Jabłoński, fizjoterapeuta. Osoby przychodzące do mnie na zabiegi z reguły zdają sobie sprawę z potrzeby zażywania magnezu. Pytają mnie jednak, jaki magnez wybrać. Polecam im Neomax Kurcz, który sam stosuję. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera magnez o znakomitej bioretencji, potwierdzonej badaniami. Ale to nie wszystko. Neomax Kurcz ma jeszcze inne istotne składniki. Jako fizjoterapeuta rekomenduję Neomax Kurcz. Neomak. Taki powinien być magnez. Zaczęło się. U babci był sok z malin. Nie zapomnieliśmy o nim, tylko jakby mniej nam się chce chodzić po lesie. Dziś możemy wspomagać odporność gripowitą, suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Wszystkie swojskie. A jeżeli gripowita zawiera jeszcze cynk, to o odporność nie musisz się martwić. Gripowita rozgrzewa... jak smakuje? Pytaj o gripowite w swojej aptece. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry. 8 minut po południu. Już niebawem prawa instytucji pożyczkowych działających w Polsce zostaną mocno rozszerzone. Firmy pożyczkowe, tak jak banki, będą miały prawo zbierać i gromadzić przeróżne informacje na nasz temat. Ustawę, która umożliwi pełne prześwietlenie klienta, przygotowała jeszcze Platforma Obywatelska. Zmiany w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym pojawiły się w październiku ubiegłego roku. Teraz ma wejść w życie rozporządzenie ministra finansów, przygotowane jeszcze za czas poprzedniego rządu, a zaakceptowane wstępnie przez nową władzę. Zatem pozycja instytucji pożyczkowych zostanie poważnie wzmocniona. Na czym to będzie polegać? Otóż pożyczkobiorca będzie m.in. pytany o stan cywilny, wykształcenie czy formę zatrudnienia. Firma zapyta, czy ma dzieci i czy na przykład wynajmuje mieszkanie. Będzie musiał ujawnić dane rodziców i nazwisko panieńskie matki. Pojawia się pytanie, po co to wszystko? No, teoretycznie po to, by zmniejszyć ryzyko pożyczania pieniędzy osobom, które pożyczki nie powinny nigdy dostać. Główny inspektor ochrony danych osobowych uznał projekt przygotowany przez Ministerstwo Finansów za bardzo zły. A dziś pytanie, czy firma, która pożycza pieniądze, ma prawo do rozszerzonej wiedzy na nasz temat? Moim gościem jest pan Jarosław Ryba, prezes Zarządu Związku Firm Pożyczkowych. Witam pana, panie prezesie. Kłaniam się. Dzień dobry, witam pana, panie redaktorze, witam państwa. Rozumiem, że fakt, iż firmy pożyczkowe muszą otrzymać dane o swoich ewentualnych, potencjalnych klientach, zostało przesądzone w ubiegłym roku, gdy uchwalono tak zwaną ustawę antylichwiarską. Teraz rozporządzenie ministra ma określić jedynie zakres tych informacji. Uściślić, o co można zapytać klienta, a o co nie. Czy tak? Mamy tutaj do czynienia z pewną nieścisłością w tym, co pan redaktor zaprezentował we wstępie. Najważniejsze są detale, a to pierwszy detal, na który chciałem zwrócić uwagę, to jest to, że firmy pożyczkowe nie muszą dostać tych informacji, a jedynie mogą. Mogą za zgodą klienta. Firmy mogą pytać i dotychczas również pytały o dokładnie te same informacje, a klient może, ale nie musi udzielać takich odpowiedzi. No tak, ale brak odpowiedzi pewnie, tak jak w przypadku procedur i postępowania banków, oznacza brak pożyczki, prawda? Dokładnie tak, oczywiście. Suchej nitki na projekcie rozporządzenia nie zostawia główny inspektor ochrony danych osobowych. Rozumiem, że nie należy się tym faktem przejmować. Należy się oczywiście przejmować, ponieważ GIODO dba o bezpieczeństwo naszych danych osobowych i ja rozumiem te wątpliwości. My też zresztą na podobne wątpliwości zwracaliśmy uwagę w toku prac legislacyjnych, jeszcze na etapie ministerialnym. Tutaj też doprecyzujmy. To nie chodzi o to, że firmy pożyczkowe będą mogły dostawać informacje dotyczące właśnie naszego stanu cywilnego, tytułu do lokalu. To nie jest problem. Problemem jest to, być może potencjalnym, że wiele nowych podmiotów uzyska dostęp do tajemnicy bankowej. Czyli po prostu BIK otwiera się na zupełnie nową klasę podmiotów i o ile ta wymiana danych pomiędzy BIK-iem a firmami pożyczkowymi już działa i to od blisko 2 lat, tak? Pierwszą firmą w Polsce, która wymieniała dane z BIK-iem, była firma internetowa, która 2 lata temu, już tą, czy nawet 3 lata temu tą wymianę rozpoczęła i kolejne firmy się do tego dołączały. Obecnie jest ich ponad 25. Problemem natomiast jest to, że tych firm pożyczkowych w skali kraju być może potencjalnie jest nawet kilkaset, bo takiego rejestru niestety jest nie ma. Jest bardzo dużo. Są, tak jest. Jak wiadomo, o różnej kondycji, o różnej sile działania na rynku. Ja się tutaj zgadzam, są z GIODO, potężne, 200, ale 200 są tysięcy też... złotych to rzeczywiście bardzo mało i każdy tak naprawdę taką firmę. A no właśnie, bo pan dotknął teraz, wytłumaczmy słuchaczom, nieprzypadkowo ta suma, to tyle trzeba, aby zgromadzić kapitał zakładowy, żeby taką firmę pożyczkową po prostu prywatnie sobie założyć, prawda? Zgadza się. Po co firmom pożyczkowym masz tyle tak szczegółowych informacji o kliencie? Firmy pożyczkowe pytają o takie szczegóły, zresztą podobnie jak banki, podobnie jak SKOK-i, po to, aby ocenić w sposób jak najbardziej wiarygodny i adekwatny zdolność kredytową konsumenta do spłaty. Analogicznie ubezpieczyciele pytają o takie dane, na przykład czy jesteśmy w związku małżeńskim, w jakim mieście mieszkamy, po to, aby ocenić ryzyko wystąpienia jakiegoś zdarzenia, na przykład komunikacyjnego, i na tej podstawie wyliczają skład. No to jak na ocenę na przykład bezpieczeństwa pożyczki ma wpłynąć informacja dotycząca na przykład nazwiska panieńskiego matki klienta? Jest to informacja akurat dość istotna z punktu widzenia systemów antyfraudowych, czyli w przypadku utraty danych osobowych, gdy osoba, która chciałaby się nimi nielegalnie posłużyć, bo na przykład weszła w posiadanie dowodu osobistego danego konsumenta, nie będzie znała imienia, nazwiska panieńskiego matki z tego względu, bo jest to informacja bardzo poufna. Mając informację taką z zewnętrznej bazy danych, jak na przykład z BIK-u, firma pożyczkowa może po prostu zweryfikować, czy osoba składająca wniosek o pożyczkę, znając tą informację, potwierdzi to, że jest właścicielem tych danych osobowych. Jeżeli ta informacja nie będzie się zgadzała z tym, co znajduje się w BIK-u, taki wniosek zostanie odrzucony. Więc jest to tak naprawdę w interesie właściciela tych danych osobowych, żeby firma pożyczkowa, czy też bank, miała możliwość taką informację zweryfikować. Zapewne pan wie, panie prezesie, jak często banki miały i mają problemy z aktualizacją informacji, które są zawarte w BIG-u. Że często tam wiszą, ciążą na nas informacje już nieaktualne. No rzeczywiście, słyszałem o takich przypadkach, natomiast jeżeli... Takich przypadków muszę panu powiedzieć, bo tego typu tematy poruszamy w naszych audycjach, jest bardzo, bardzo wiele. Martwię się, bo w tej chwili poszerzamy paletę podmiotów, które będą zajmować się taką aktualizacją, prawda? Rzeczywiście tak, ale zwróćmy uwagę też na to, że firmy pożyczkowe ponoszą odpowiedzialność, tak samo jak banki, za i aktualność, i prawdziwość informacji przekazywanych do BIK-u. Jest to odpowiedzialność i finansowa, i też karna, jeżeli takie informacje byłyby na przykład wykorzystane do celów innych niż badanie zdolności kredytowej. Proszę mi konsumenta. Wierzyć, panie prezesie, choć ma pan teoretycznie rację, że tak naprawdę praktycznie ta odpowiedzialność za ową aktualizację w BIK-u jest bardzo iluzoryczna. Nie ma pan takiego wrażenia, że w tym wypadku ustawodawca ułatwia życie, pracę firmom pożyczkowym, firmom prywatnym? Dziennik Gazeta Prawna, i słusznie moim zdaniem, zastanawia się, czy przypadkiem ustawodawca nie powinien przede wszystkim chronić danych osobowych obywateli. Po pierwsze. A po drugie, zajmować się interesem firm pożyczkowych. Wydaje mi się, że to nie są sprzeczne interesy. Bezpieczeństwo danych osobowych w Polsce jest na dość wysokim poziomie. Mamy bardzo restrykcyjną ustawę o ochronie danych osobowych. I tak naprawdę ustawa dotycząca firm pożyczkowych w żaden sposób realny nie rozluźnia takiego bezpieczeństwa. Mm-hmm. Uważa pan, że wszystkim firmom pożyczkowym można zaufać? To tak a propos tego naszego wątku rozmowy o tej nierówności podmiotów działających na rynku. Są bardzo różne. Że będą przechowywać dane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa, że nie będzie handlu danymi? Nie mogę niestety ręczyć za wszystkie firmy pożyczkowe. Mogę na pewno ręczyć za firmy, które są zrzeszone w naszym związku. Znalazłem informację, że rynek pożyczkowy w Polsce wart jest nawet do 5 miliardów złotych rocznie. Potwierdza pan tę skalę? Tak, dokładnie tak. Według naszych takich już całkiem pewnych szacunków w zeszłym roku sprzedaż pożyczek wyniosła 5,1 miliarda złotych. A dużo pożyczek nie jest spłacanych terminowo? Jak wielu klientów procentowo ma problem ze spłatą regularną? Z naszych danych wynika, że jest to niecałe 20%. Jest to niższy wskaźnik niż w latach poprzednich, wtedy sięgał 25%. Panie prezesie, wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Przed 13 raz jeszcze dam szansę oczywiście na komentarze, na telefony naszym słuchaczom. Pan Jarosław Ryba, prezes Zarządu Związku Firm Pożyczkowych, jest moim gościem 16 minut po południu. Dziś pytanie, czy firma, która pożycza pieniądze, ma prawo do rozszerzonej wiedzy na nasz temat. 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Forever with you, all stars and dust, protect yourself, the truth, baby with you. Osiemnaście minut po południu, program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Czy firma, która pożycza pieniądze, ma prawo do rozszerzonej wiedzy na nasz temat? Polecam stronę internetową, tam audycję za, a nawet przeciw. Panie Rafale, witam, halo? Witam serdecznie. Witam pana. Panie Kubo, dzwonię tu z południa Wielkopolski, z Rawicza. Sytuacja, w której udzielamy informacji na temat biednych ludzi, bo w takiej miejscowości żyję, jest chora, gdyż u nas na każdym słupie, na każdym praktycznie parkanie wisi ogłoszenie, damy kredyt, jak najbardziej damy kredyt, mhm. I nie trzeba żadnego... Bez zabezpieczeń. Nic. Tak. Oczywiście. Panie Kubo, pytam się, jak ustawodawca nie może bronić tych biednych ludzi? Przecież na dobrą sprawę ten kraj to my wszyscy, którzy nie zarabiamy miliona ani dziesiątki tysięcy. Pytam się, jak może ten prezes odpowiadać na pytanie, że być może ktoś skorzysta z tego. Brońmy tych biednych ludzi. Tu w tym mieście wyemigrowało może kilkanaście tysięcy ludzi. A na dobrą sprawę stajemy przed wyborem, komu zaufać. Przecież na dobrą sprawę ten kraj powinien chronić, gdyż nowa władza no, mówi wyraźnie o tym, że będzie chroniła biednych. Panie Kubo, naprawdę pozdrawiam wszystkich, bo ja akurat nie korzystam z tego, ale naprawdę bieda, która tutaj zagląda w tych niedużych miasteczkach, jest strasznym. Wyobraża pan sobie, jak się domyślam, sytuację, kiedy zdeterminowani ludzie niemalże zmuszeni są do brania takich pożyczek. Pan Jacek napisał, skoro udzielając tych informacji zwiększa się bezpieczeństwo udzielanych kredytów, to czy będą one tańsze? Większe bezpieczeństwo oznacza mniejsze ryzyko, tak więc konsekwentnie niższy koszt. No, tak podpowiada logika, komentuje pan Jacek. Pan Tomasz na antenie, witam, halo. Dzień dobry panu. Ten pan prezes, który był pana pierwszym gościem, nie? To on jest jakimś optymistą. Ja nie wiem, jak on zamierza chronić dane osobowe w przypadku, gdzie na przykład dane osobowe z banków wyciekają, co jest konsekwencją później jakichś tam kredytów, które ludzie spłacają, o których nie wiedzą. Wie pan, o co chodzi. Pan mówi o oszustwach po prostu. O oszustwach, oczywiście. O danych, które są wykorzystywane przy zawieraniu innych umów fikcyjnych. W banku dostaje barczysty brunet kredyt na dowód jakiejś tam blondyny niebieskookiej, no bo zdarzają się takie przypadki. Pan Michał, panie Michale, witam. Halo, dzień dobry. Witam serdecznie. Witam pana. Na pierwsza moja myśl to jest oczywiście nie, natomiast jak się głębiej zastanowiłem, to postawiłem się w sytuacji firmy, gdybym był właścicielem firmy, która chce pożyczać pieniądze, chciałbym uczciwie pożyczać pieniądze, coś jednak chciałbym wiedzieć o tej osobie, której pożyczam. Taka ilość informacji, jak jest, mi jest potrzebna, natomiast imię i nazwisko PESEL zdecydowanie za mało. 22 minuty po południu. Stanisław Brzek-Wieluński, redaktor naczelny miesięcznika finansowego Bank. Banki od dawna postulowały, aby firmy pożyczkowe korzystały z takich baz jak Biuro Informacji Kredytowej i były włączone w różnego rodzaju obiegi dotyczące informacji gospodarczych. Z uwagi na to, że dość często ludzie, którzy mają kłopoty z normalnymi kredytami, są zadłużeni w bankach, korzystają z firm, które dają te przysłowiowe chwilówki i zamiast zrobić restrukturyzację swojego zadłużenia, popadają w większe kłopoty. Bo wiadomo, że niektóre kredyty tego typu, właśnie pożyczki, są oprocentowane nawet na 80% rocznie i każda forma informacji o kliencie ma sens. Dlatego, że też wśród firm pożyczkowych są różne kategorie. Są te, które bardziej zwracają uwagę na sytuację ekonomiczną konkretnej rodziny i takie, które dają obojętne komu, aby tylko potem wyciągać od niego bardzo wysokie odsetki, kompletnie nie licząc się z tym, czy ta rodzina zbankrutuje, czy ją stać na to i generalnie działając przeciwko interesom konsumenckim tego typu klientów. Więc wydaje mi się, że każda forma informacji o kliencie, który w jakiś sposób nie kwalifikuje się do typowej bankowości, ma sens z perspektywy tamtych ludzi, bezpieczeństwa tamtych ludzi. Pani Ewa komentuje, moim zdaniem takie rozszerzenie kompetencji pożyczkodawców to ukryta opcja inwigilacji obywateli. Dane osobowe to potężny instrument władzy i towar na rynku. Jeśli takie rozporządzenie przejdzie, to cały system, zdaniem słuchaczki, ochrony praw osobowych stanie się w praktyce fikcją. Pan Andrzej. Panie Andrzeju, witam. No, witam. Dzień dobry. Chodzi mi w tej chwili, załóżmy, są firmy pożyczkowe, ale chodzi mi dalej. Jeżeli ktoś nie spłaca, zaczynają się firmy windykacyjne. Większość tych firm to nie są polskie firmy. Nie chcę tutaj wymieniać nazwy, ale w ten sposób, no co w tej chwili dalej? Te dane przekazują tej firmie dalej, czy jak windykacyjnej? Co się dzieje dalej w tej chwili? No i w tej chwili jeszcze taka kwestia jest. Odsetki karne nie są opodatkowane. Więc znowu następuje wypływ tych pieniędzy od tych najbiedniejszych ludzi właśnie poza Polskę. Pan Karol ma inne zdanie. Piszący, to będzie powodowało większą refleksję przy braniu kredytu, pożyczki. Pomagajmy ludziom wychodzić z biedy skutecznie, zniechęcając ich do brania takich kredytów. Panie Włodzimierzu, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Witam. Ja mam takie króciutkie pytanie. Czy jeżeli pójdę po kredyt do instytucji pożyczkowej, czy instytucja pożyczkowa będzie miała obowiązek pokazać mi bilans i rachunek wyników? Takie pytanie niech pan zada może temu panu prezesowi. Pan Roman, panie Romanie, witamy. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja uważam, że handel z danymi jest na takim poziomie, on jest wszechobecny, jego jest pełno, wszędzie. Ja sam osobiście dostaję co najmniej kilka ofert. Ale właśnie o to chciałem zapytać, czy są takie symptomy, które pozwalają panu na takie wrażenie, na takie obserwacje? Tak. Ja prowadzę jakąś tam działalność gospodarczą i handel danymi jest powszechny. Ja codziennie dostaję co najmniej kilka maili, w których wyraźnie widać, że te moje dane, moje jakieś tam informacje o mnie są handlowane, bo dostaję je z zupełnie innych firm, które zajmują się na przykład mailingiem albo tego rodzaju działalnością. I uważam, że pożyczkowe firmy to jest taka sama relacja między dłużnikiem a wierzycielem, jak w każdym innym obrocie gospodarczym, i nie powinni mieć absolutnie możliwości do otrzymywania jakichś tam bardziej wrażliwych danych. To jest niedopuszczalne zupełnie, bo taka sama relacja występuje w normalnym obrocie gospodarczym. Pan Marcin. Panie Marcinie, witamy, halo. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Ja chciałem opowiedzieć taką historię. Sam padłem ofiarą takich firm pożyczkowych. Posłużono się tylko i wyłącznie moim imieniem i nazwiskiem, a także numerem PESEL. Wszystkie inne dane były fałszywe, zarówno adres zamieszkania, jak i numery dowodu osobistego. Osoba, która się pode mnie podszyła, w ciągu jednego dnia wzięła przez internet w dwóch różnych firmach pożyczki, natomiast prokuratura ustaliła, że tego samego dnia chciała wziąć w ogóle w 7 firmach. Mm, a były to firmy pożyczkowe, banki? To były parabanki, firmy pożyczkowe, mm-hmm. Tak. Ja się dowiedziałem po roku, kiedy moja firma, w której jestem w zarządzie, próbowała wziąć leasing. I wtedy się okazało, że... Odmówiono, tak. Także mm-hmm. Udzielanie pożyczek tylko i wyłącznie na imię, nazwisko i PESEL, myślę, że też jest nie w porządku. Pan Robert zastanawia się też nad danymi rodziców i pyta, czy PESEL już niejednoznacznie określa osobę. Co do pozostałych pytań typu małżonek, posiadany majątek, praca, to są pytania zasadne. Można łatwo zachować te dane dla siebie, nie korzystając z usług firm pożyczkowych. Pan Paweł, panie Pawle, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Paweł Kurkowski, Gdynia. Osobiście nie ufam firmom pożyczkowym. Zbyt dużo negatywnych informacji na przestrzeni ostatnich lat podawały tak mass media na temat pozaprawnych działań takich firm. Na rynku finansowym istnieją banki i to są miejsca, w których będzie można ubiegać się o pożyczkę. Banki w Polsce działają w regułach prawnych. Można im zaufać, tak jak banki mogą, choć nie muszą, zaufać konsumentowi. Musi być on dla banków przede wszystkim wiarygodny. Dziękuję za uwagę. Pan Artur na antenie. Panie Arturze, halo. Witam, panie Kubo. Witam pana. Udało mi się po raz trzeci zadzwonić z kolei. Bardzo mnie to cieszy do pana. Do no jak to w trójce, także nie dziwota. Panie Kubo, jest sprawa takiego rodzaju właśnie z tymi, jeżeli handlu tymi danymi osobowymi. Mnie to zawsze dziwi, na przykład dzwoni do mnie telefon, jakaś pani tam z firmy, jakiś XY czy coś tam. Zapraszam pana, panią na jakiś tam pokaz, coś tam, tak? I teraz pytanie, ja zawsze pytam tak, proszę panią, a skąd pani ma mój kontakt, mój numer telefonu? Mhm. Albo wie pan, jakiś komputer wylosował pana. Albo wie pani, komputer sam z siebie, nie wiem, czy potrafi wygenerować jakieś tam dane, nie mając jakichś tam wprowadzonych danych, tak? No i wie pan, na tym rozmowa się kończy. I po prostu ten handel, no niestety, ale istnieje, to jest ewidentne, no. Bo tam nie ma dwóch zdań, wie pan, no. Pan, to dużo mówić. Pan Tomtom napisał, że PESEL skutecznie identyfikuje obywatela, zatem taka identyfikacja powinna być absolutnie wystarczająca, nie tylko dla firm pożyczkowych. Panie Robercie, witam pana, halo? No witam serdecznie, witam. Ale oprócz PESEL-u podaje się czasem inne dane. Jeżeli pan chce zadzwonić na infolinię do banku, to musi pan powiedzieć, nałóżmy, nie wiem, PESEL, imię matki i jeszcze, nie wiem, jakieś inne dane. I no to tak. Się okazuje. I to wystarczy, a przecież dane tego typu można zdobyć w wielu różnych miejscach. I jaki ma pan PESEL, gdzie pan mieszka, kto jest matką, to nie jest rzecz nie do sprawdzenia. To zresztą ciekawy wątek, panie Robercie, z tymi telefonami, tak? Jeszcze jedna rzecz. Mianowicie tak, ostatnio pojawiła się taki epitet o bankach, że to są banksterzy, tak? Że po prostu wyłudzają i tak dalej, a mówimy o instytucjach zaufania publicznego. To ja, pytanie jest inne. Kto zabroni gangsterom zakładać firmy pożyczkowe albo banki? Przecież dlaczego my nie jesteśmy jakby, nie mamy tej świadomości, że przecież nie tylko uczciwi, ale również nieuczciwi ludzie mogą zakładać firmy, banki i firmy pożyczkowe, więc no też trzeba troszeczkę dbałości o to, co się komu daje. Pan Tomasz, panie Tomaszu, halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja chciałem powiedzieć, bo tutaj słuchacz mówił o tym, że w normalnym obrocie, czy tam w obrocie gospodarczym takie dane nie są wymagane. Otóż nie jest to do końca prawda, dlatego że w obrocie gospodarczym pomiędzy firmami możemy sobie sprawdzić, centralnej ewidencji danych gospodarczych dane firm, bo one są umieszczone. Nawet jeśli to jest działalność gospodarcza na osobę fizyczną, to jest jakby pierwsza rzecz, więc może... Druga rzecz jest też taka... Słuchaczowi chodziło o to, żeby raczej dane dotyczące na przykład imion rodziców nie są w takich relacjach ujawniane, prawda? Jasne, no ale firma też nie ma imion rodziców jako takich, chyba że przyjmiemy właścicieli, no to oni tam są jednak imienia i nazwiska wypisani. I PESEL-u również w KRS-ie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, pan mówił o bilansie. No, tak naprawdę, jeżeli ta firma nam pożycza, to dla nas jej stabilność nie jest ważna w momencie, kiedy dadzą nam te pieniądze do ręki. Po prostu my je mamy i czy oni upadną, czy nie, dla nas to nie ma znaczenia. Najwyżej będziemy potem spłacać syndykowi, ale idąc dalej... Krótko, firmy, panie Tomaszu. Tak, firmy też mają obowiązek, spółki prawa handlowego mają obowiązek publikować swoje dane w sądzie, w KRS-ie i to też można sobie sprawdzić. Także tutaj akurat można pewne rzeczy sprawdzić, jeśli chodzi o te firmy. Nie pozdrawiam tak, pana, panie Tomaszu. Doktor Bogusław Półtorak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Firmy pożyczkowe, będąc formą instytucji kredytowych, które udzielają pożyczek, co prawda z pieniędzy swoich akcjonariuszy, również podobnie jak banki czy też spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, w tej chwili włączane są w system informacji gospodarczej, informacji kredytowej i pewne zmiany, które zmierzają w stronę jakby większego ujawnienia, przekazywania informacji osobowych, no są naturalną konsekwencją rozwoju branży pożyczkowej i ma to tę zaletę, że eliminuje z rynku osoby, które w pewnym sposób stanowią zagrożenie dla wypłacalności systemu finansowego poprzez problemy ewentualne systemu pożyczkowego. Niemniej jednak oczywiście pojawia się pytanie, czy daleko posunięte przekazywanie informacji o stanie na przykład majątkowym, o nieruchomościach czy o innych składnikach majątku dla firm pożyczkowych nie będzie sprzyjało im w sprzedaży dodatkowych produktów i tutaj należałoby się zastanawiać, czy firmy pożyczkowe nie wychodzą już tutaj w szerszy zakres działalności niż dla nich być może powinien być przeznaczony. 28 minut do 13. Moim gościem jest pan dr Grzegorz Sibiga, ekspert zajmujący się ochroną danych osobowych, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Witam pana, panie doktorze, kłaniam się. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Jak wiemy, w Ministerstwie Finansów leży rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych do zbierania i gromadzenia, których będą uprawnione firmy pożyczkowe. Są tacy, którzy uważają, że ten zakres jest skandalicznie duży. Inni uważają, że mamy do czynienia z niepotrzebną histerią. Jest problem, czy go nie ma? Panie redaktorze, problem zawsze istnieje, kiedy wchodzimy w sferę prywatności, w sferę ochrony danych osobowych, więc zawsze wówczas jest temat do dyskusji. Natomiast no, należy powiedzieć na wstępie, że w sprawach gromadzenia, przetwarzania danych osobowych zawsze chodzi o wyważanie pewnych interesów. Z jednej strony jest to oczywiście interes firm pożyczkowych, kredytowych, o którym tutaj już dużo słyszeliśmy w trakcie audycji, natomiast z drugiej strony no, jest ochrona danych osobowych i ochrona sfery prywatności konsumentów i celem, wydaje się, że celem prawodawcy powinno być po prostu wyważenie tych dwóch wartości, tych dwóch interesów. Co może być trudne. Dziś padło takie pytanie na antenie o rolę cel stanowionego prawa. Ustawodawca wspiera firmy pożyczkowe de facto, no i nie chroni naszego prawa do prywatności. Niektórzy to tak odbierają. Dlaczego? Ja powiem w ten sposób, że rzeczywiście cel, jakim jest minimalizacja ryzyka, o którym otwarcie mówili przedmówcy niektórych instytucji, no nie może być realizowany poprzez bardzo szeroki dostęp do danych osobowych. I tutaj myślę, że jest coś na rzeczy, że konsumenci, osoby, których dane dotyczą, no wyczuwają, nawet niekoniecznie znając przepisy, wyczuwają, że to jest bardzo szeroki zakres na ich temat. Ja z tym osobiście również się zgadzam. Patrząc na zakres tego rozporządzenia, należy sobie zadać pytanie, czy jest to adekwatne do celów, jakim jest ta minimalizacja ryzyka, badanie, jak czytamy w ustawie, ocena zdolności kredytowej konsumenta i analiza ryzyka, czy aż tak szeroki zakres danych uzasadnia pan ten, uważa, że, ten cel. Że ten zakres jest zbyt duży? Niektóre pytania mogą zaskoczyć, niektóre są niepotrzebne? Ja zwracam uwagę i uważam, że jest szeroki. Jest bardzo szeroki zakres. To, na co państwo zwrócili uwagę, niektóre dane dotyczące samej osoby, jak imiona rodziców, nazwisko pańskie matki, czyli jest bardzo daleko idąca zakres tych danych identyfikacyjnych, ale również danych na temat samego zobowiązania. Proszę zwrócić uwagę jeszcze, że nie uzyskuje tych się danych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą. Nie ma tutaj jak gdyby takiej analizy adekwatności za każdym razem tego zakresu danych, tylko to są dane przekazywane, no można powiedzieć, ponad naszymi głowami, między systemem. Do systemu bankowego informacji kredytowej włącza się kolejne podmioty i po prostu są przekazywane między nimi te dane osobowe na nasz temat. Także tutaj należałoby bardzo szczególną uwagę zwrócić na ten właśnie adekwatny zakres i na to, żeby wyważać, że interes podmiotów gospodarczych, interes przedsiębiorców nie może być realizowany poprzez bardzo szerokie wkraczanie i to w drodze przepisów prawa w sferę naszej prywatności. Ja przypomnę, że jest to tak daleko idące wkraczanie w tą sferę, że generalny inspektor odmówił w ogóle udziału w pracach nad tym projektem rozporządzenia. Główny inspektor... Na etapie ustawowym sprzeciwiał się w ogóle takiemu wprowadzeniu takiego rozwiązania. A priori takiego rozwiązania. To prawda. Miałem zresztą problem z rozmówcą, ponieważ główny inspektor ochrony danych osobowych uważa, że to rozwiązanie, to rozporządzenie jest tak fatalne, tak złe, że nawet niegodne komentarza. Ale spróbujmy spojrzeć na sprawę z drugiej strony, bo firmy pożyczkowe argumentują tak. Skoro prawo do informacji o kliencie mają banki, to my też tak chcemy. My też pożyczamy pieniądze, chcemy się zabezpieczać. Tylko tutaj generalny inspektor, też należy zwrócić uwagę na stanowiska generalnego inspektora, że jednak banki różnią się od innych instytucji pożyczkowych czy udzielających kredytów. Nad bankami, w przypadku banku występuje nadzór Komisji Nadzoru Finansowego i są inne wymogi w zakresie dotyczące kapitału zakładowego tych podmiotów gospodarczych, tych przedsiębiorców. Też generalny inspektor zwraca uwagę, że ta działalność banków jest po prostu bardziej transparentna. Tutaj akurat można dyskutować. Czyli mówiąc innymi słowy, banki dotychczas były odróżniane od innych instytucji, tych instytucji pożyczkowych i tych, które udzielają kredytu konsumenckiego, były odróżniane w ten sposób, że był to system nic nie ujmując pożyczkodawcom, innego rodzaju pożyczkodawcom, że były to traktowane jako podmioty pewnego zaufania, prawda? A teraz mamy sytuację taką... Mogą w związku z tym, że są dodatkowe gwarancje co do funkcjonowania tych podmiotów, dodatkowy nadzór, że mogą gromadzić większy zakres na nasz temat. A teraz mamy taką oto sytuację, że zarówno potężny wielki bank, działający od lat na przykład w Polsce, ma te same prawa i ten sam dostęp do wspomnianego BIK-u, jak firma, która działa poprzez nalepianie informacji na słupach? Ten zakres może nie jest taki sam, bo ten zakres ma właśnie wyważyć to rozporządzenie ministra finansów, nad którym pracujemy. A to tego nie wiemy, bo to pojawił się taki argument, żeby to różnicować, ale na razie tego nie ma. Informacje będą udostępniane wszystkim podmiotom. To prawda, ale sam zakres danych, po to ma być to rozporządzenie, żeby ten zakres danych po prostu, można powiedzieć, ograniczyć, jeśli chodzi o wymianę pomiędzy systemem bankowym a tym systemem parabanku. A może różnicować? Bankowym. Słucham? Może różnicować i wydaje się, że w tym kierunku podąża stanowisko generalnego inspektora, że jednak system bankowy i banki jako podmioty podlegające szczególnemu nadzorowi, działające na szczególnych zasadach, powinny być podmiotami, którymi mamy do nich większe zaufanie, prawda, w tym zakresie. Są bardziej rozbudowane przepisy dotyczące tajemnicy w przypadku tych podmiotów, w przypadku banków, a więc rzeczywiście być może powinny mieć szerszy dostęp do sfery naszej prywatności. Na to zwracał właśnie uwagę generalny inspektor, że nie można tworzyć jednolitego systemu, tylko żeby należy odróżnić te dwa systemy z punktu widzenia zakresu gromadzonych danych osobowych na korzyść systemu bankowego. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, za kilkanaście minut. Bardzo dziękuję. Dr Grzegorz Sibiga, ekspert ochrony danych osobowych, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Czy firma pożycza, która pożycza pieniądze, ma prawo do rozszerzonej wiedzy na nasz temat? To pytanie na dziś. 7 trójek na początku 22 na stronach internetowych Trójki. Znajdą Państwo audycję za, a nawet przeciw. A tam między innymi nasz dzisiejszy sondaż. Pan Grzegorz tak przy okazji ma refleksję. Dziwne jest to, że banki chcą o nas wiedzieć prawie wszystko, a na przykład komornik egzekwuje wyrok tylko na podstawie PESEL-u, nieraz ograbiając niewinnych ludzi. Nie jestem w stanie pojąć tych dysproporcji. Pani Maria napisała, kiedyś złapał mnie fotoradar za przekroczenie prędkości. Na druku, który musiałam wypełnić, żeby zapłacić mandat, oprócz podstawowych danych musiałam podać także nazwisko panieńskie matki. Proszę mi powiedzieć łaskawie, czy taka informacja jest konieczna do zapłacenia mandatu. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Dzień dobry, panie Marcinie. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Ja mam krótkie pytanie. Dlaczego nie ma jeszcze bazy danych tych, którzy nie chcą w ogóle pożyczki wziąć? Powinna być zrobiona baza danych, w której ja się deklaruję, że nie chcę. I każda firma pożyczkowa, obojętnie bank czy jakakolwiek inna, powinna wziąć i sprawdzić w tej bazie danych, że ja po prostu nie chcę, a tego nie ma. Ja się zastanawiałem, czy ja na przykład do Biura Informacji Kredytowej na przykład mogę się zgłosić jako specjalnie po to, żeby ktoś do mnie nie wyłudził, ale wychodzi na to, że pożyczkowe firmy również nie muszą tego robić, tylko po prostu biorą i później jest proces. Nie może pan się zwrócić sam do BIG-u, nie ma pan takich praw, ale ten rejestr to rozumiem po to, aby nikt pana nie nękał ofertami, tak? Nie. Chodzi o to, żebym ja nie biorę kredytów, bo sobie nie życzę tego i żeby mi się firma pożyczkowa nie przyczepiła przypadkowo, że powiedzmy takie same imię, nazwisko, bo już znam takie przypadki. W ten sposób, rozumiem. Tak jest. I żebym ja po prostu, ja się deklaruję i każda firma musi sprawdzić, zanim czy ja sobie nie zażyczę. Numer PESEL oczywiście i imię, nazwisko. Pan Edward, pozdrawiam pana. Panie Edwardzie, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. No ja mam takie pytanie. Czy jest w Polsce taki przepis prawny, który mówi o ilości, o wielkości procent pobieranych przez firmy pożyczkowe? Ponieważ z tego, co słyszę, mnóstwo osób bierze pożyczki, później bierze tam 2000, a po 2 latach niemożności tam spłaty, powiedzmy jeden czy drugi miesiąc, naliczają mu procenty w dziesiątkach tysięcy. Jak to jest możliwe, żeby takie lichwiarstwo było zalegalizowane w kraju, powiedzmy w środku Europy? Panie Edwardzie, czy jest taka możliwość? Poświęciliśmy całą audycję temu wątkowi, to dzisiaj wątek poboczny, ale jeśli tylko będzie czas, to w rozmowie z panem prezesem wrócę do tego wątku, do tej sprawy. Pan Maciej. Panie Macieju, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Słuchaczy. Ja panu coś powiem. Ta ustawa odnośnie tych ochrony danych osobowych, to jest, wie pan co, to jest bzdura. Jestem kierowcą zawodowym i jadę na przykład na jakiś załadunek, na urząd celny, wszędzie mikserują dowody osobiste, powiedzmy prawo jazdy, dowód, powiedzmy rejestracyjny. Druga sprawa. Niech pan idzie i weźmie na przykład, powiedzmy, podpisze umowę z jakąś tam firmą telefoniczną. Mhm. Nie podpisze pan umowy, dopóki panu nie skserują dowodu osobistego. Nie zgadzam się osobiście na, powiedzmy, ujawnianie moich danych osobowych, i przetwarzanie ich, ale na to jakoś, jako powiedzmy zwykły człowiek nie mam wpływu. I to powinno być ta praktyka ukończona, powiedzmy skończona, bo to jest niemożliwe, żeby państwo zrobiło ustawę odnośnie danych osobowych, a to nie jest przestrzegane. Mogę wymienić panu szereg różnych firm i instytucji, gdzie kserują moje wszystkie dokumenty. Jeżeli ja, powiedzmy, nie zgadzam się z tym, to po prostu nie zostanę albo załatwiony, albo załadowany, albo nic nie dostanę. Podobne wątpliwości ma Przemysław piszący. Pan Przemysław, słucham dzisiejszej audycji o zbieraniu danych osobowych przez firmy pożyczkowe. Jeden ze słuchaczy poruszył wątek handlu danymi, wykorzystywania ich przez firmy telemarketingowe. Bardzo byłbym ciekaw takiej audycji na ten temat, szczególnie oszustw, które te praktyki umożliwiają, zwłaszcza w dobie podpisywania umów na odległość. W mojej sytuacji zmasowany atak telemarketerów zakończył się rezygnacją z numeru stacjonarnego. Panie Ewo, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Krótka odpowiedź, nie ma prawa. Rozwinięcie, próba porównywania się firm pożyczkowych do banków jest według mnie nieuprawniona. Nie słyszałam o tym, aby firmy pożyczkowe brały udział na przykład w funduszu bankowym, czyli tym gwarantowym. Bankowy fundusz gwarancyjny, bankowy tak. Bankowy fundusz gwarancyjny, tak. Mhm. W przypadku kłopotów SKOK-ów w Wołominie musiały się te banki na to składać, a inne podmioty takie pożyczkowe na pewno nie. Poza tym, jeżeli jest taka sytuacja, to chciałabym to wiedzieć, ale ja sobie nie przypominam, żeby ktoś był obciążony jakby spłacaniem kredytu w banku, a sam osobiście go nie zaciągał, tak jak w firmie takiej słynnej Żagiel Kieleckiej czy kilku Skokach. Także porównywanie się jest absolutnie nieuprawnione. To pożyczanie pieniędzy to jedno, a odpowiedzialność za pożyczki i za cały układ bankowy to drugie. Za 13. Pozdrawiam 13. Mariusz Zając, Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu. Na pewno nie chciałbym, żeby firma pożyczkowa zbierała takie informacje na mój temat. Firma pożyczkowa pożycza środki w tej chwili. Oprocentowanie w firmach pożyczkowych jest dużo wyższe, niż wynikałoby to choćby z tych ustaw antylichwiarskich, bo do tego dochodzą jeszcze dodatkowe koszty, dodatkowe opłaty, które te firmy pobierają, więc to jest ten wyraz ryzyka, które bierze na siebie ta firma, udzielając nam pożyczki. Do tego jeszcze pobieranie danych wszelkiego rodzaju na nasz temat, no, wydaje mi się nieporozumieniem. Panie Adamie, witamy pana. Krótko proszę, bo powoli audycja zmierza do końca. Słucham pana. Jasne, panie Kubo, witam pana. Kłaniam serdecznie. Się. Ja postaram się naprawdę krótko. Mhm. Wie pan, istnieje na dzień dzisiejszy już w tej chwili zbyt duża dysproporcja pomiędzy prawami stron. I moim zdaniem to nie powinno być pozyskiwanie danych, a weryfikacja danych już posiadanych. Mhm. Dlatego, że firma pożyczkowa, jeśli już otrzyma dane, to od osoby, która się ubiega o kredyt, to powinna jedynie móc uzyskać informacje na zasadzie dane są zgodne, bądź dane są niezgodne. Mhm. Bo jaką mamy gwarancję, czy nie będą powstawały firmy pożyczkowe zakładane przez różnej maści windykatorów, którzy je będą zakładali wyłącznie po to, żeby móc namierzać składniki majątkowe dłużników. I jeszcze byłbym za tym, żeby było coś takiego jak rejestr sprzeciwu co do pozyskiwania danych przez osoby, które nie zamierzają w ogóle brać kredytu. Mówił o tym już pan Marcin. Pozdrawiam pana, pan Zbigniew. Krótko proszę, panie Zbigniewie, witam. Halo? Dobrze. Panie Kubo, więc tak, to wszystko jest do chrzanu i do kitu. Dlatego, że system prawny w Polsce nie działa. I czy te dane będą ujawniane, czy nie ujawniane, jeżeli ktoś będzie chciał, to oszuka i tyle. I najważniejszą kwestią jest system prawny, żeby działał, żeby sądownictwo działało, a cała reszta to są drobnostki. Rozumiem. Pan Tomasz. Panie Tomaszu, halo? Dzień dobry, panie Dzień Kubu. Dobry. Ja nawiążę tylko do wątku poruszonego przez mojego poprzednika i to bardzo szybko. Ja chciałbym, żeby pan w programie, puentując oczywiście, jak to zazwyczaj bywa, rozmawiając z gościem, z którym pan rozmawiał na początku, usłyszał odpowiedź na pytanie, co dzieje się w momencie, gdy aplikant, którego aplikacja o pożyczkę zostaje odrzucona, co dzieje się z tymi danymi wówczas? Czy one są przechowywane w bazie, czy w jaki sposób one zostają utylizowane. Zapytam i mam nadzieję, że już za moment. Jeszcze wcześniej Roman Przasnycki, główny analityk Gerda Brokera. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o firmy pożyczkowe, to głównie chodzi o to, żeby one również mogły weryfikować stan naszych finansów. W związku z tym powinny mieć dostęp do naszych danych w jakimś zakresie. Natomiast w jakim i w jaki sposób one będą chronione, no to jest już osobna kwestia i no, kwestia do uregulowania również zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, do tej pory było tak, że często klienci byli kuszeni tym, że właśnie można uzyskać szybką pożyczkę bez weryfikacji jakichkolwiek danych, czy dotyczących właśnie naszego zadłużenia, czy innych. No i to było pewne zagrożenie również dla osób, które biorą te pożyczki, a także i dla działania firm pożyczkowych. Jeżeli działalność firm pożyczkowych miałaby być jakoś uregulowana i kontrolowana, czy nadzorowana, do tego wiele przepisów i wiele działań zmierza, no to powinny mieć one jakieś uprawnienia do zbierania i weryfikowania danych o swoich klientach. Dziś pytanie, czy firma, która pożycza pieniądze, ma prawo do rozszerzonej wiedzy na nasz temat? 15% internautów trójkowych odpowiada, że tak, ale aż 85% odpowiada, że nie. Ponownie na antenie pan prezes Jarosław Ryba, prezes Zarządu Związku Firm Pożyczkowych i pan dr Grzegorz Sibiga, ekspert ochrony danych osobowych, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Witam panów ponownie. Dzień dobry. Panie prezesie, pan prezes Jarosław Ryba, pytanie sprzed chwili od słuchacza. Co dzieje się z danymi? Z danymi, które firma pożyczkowa pozna, być może zarejestruje na jakimś nośniku, a w efekcie rozpatrywania wniosku okazuje się, że klient pożyczki nie otrzyma. Czyli te dane w zasadzie firmie są już niepotrzebne. Co się z nimi dzieje? Dane związane z przetwarzaniem wniosku o pożyczkę są w przypadku negatywnej decyzji usuwane. Jeżeli była wydana zgoda na przetwarzanie tych danych w celach marketingowych, wtedy one zostają na serwerach firmy. Na ten temat rozmawialiśmy już kiedyś, ale powrócę na prośbę słuchacza jeszcze do tego wątku, mianowicie czy istnieje limit rocznego oprocentowania przy pożyczkach od firm zrzeszonych w Związku Firm Pożyczkowych? Tak, istnieje taki limit. A skąd w takim razie biorą się takie procenty? Z opłat marsz, które są nielimitowane, czy tak? Nie, one również są limitowane. To prawo już obowiązuje. Czyli nie ma już takiej sytuacji, jakie obserwowaliśmy jeszcze kilka lat temu, typu 100-200% w skali roku? Ustawa została uchwalona, podpisana przez prezydenta 5 sierpnia zeszłego roku. Przepisy wchodzą w życie 11 marca tego roku, czyli za niecały miesiąc. Jasne. Pan dr Grzegorz Sibiga raz jeszcze. Czy Ministerstwo Finansów, pana zdaniem, ma świadomość no jednak pewnego ryzyka, pewnych wątpliwości, które niesie rozporządzenie? Może tak troszkę z rozpędu przyjęto projekt rozporządzenia po poprzednikach? Ja odpowiem w ten sposób, że tutaj potrzebne są jak najszersze konsultacje z drugą stroną, prawda? Nie tylko ze stroną instytucji, podmiotów gospodarczych, czyli przedsiębiorców, które będą na tym korzystały, ale ze stroną społeczną i z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. I mnie bardzo martwi ten impas w dyskusji z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Świadczy to o tym, że no, z punktu widzenia ochrony danych osobowych trudno jest do zaakceptowania aż tak szeroki zakres danych. Sam pan prezes Jarosław Ryba przyznał, że odpowiedział, że no, głowy nie da sobie uciąć za to, jak będą działały wszystkie firmy pożyczkowe, jak będą gromadziły dane, jak te dane będą przetwarzane. Pytanie podstawowe oczywiście od słuchaczy to pytanie o bezpieczeństwo. Pan prezes Ryba na chwilę poza anteną, ale już chyba się słyszymy. Już jestem, tak. Jest taki pomysł, aby dostępność danych, prawa dla firm pożyczkowych jednak różnicować, że nie przyjmować zasady, że informacje będą udostępniane wszystkim podmiotom. Co pan na to? To obowiązuje. BIK jest instytucją niezależną, która może podpisać umowę o wymianie danych z firmą pożyczkową, ale nie musi tego robić. I wiele firm spotyka się z odmową. Ale to różnicuje sam BIK. A my mówimy o sytuacji, że będzie różnicować na przykład, no, czy ustawa, raczej ustawa, bo chyba nie rozporządzenie. Rzeczywiście są takie pomysły, żeby podnieść wymogi wobec firm pożyczkowych, więc te firmy, powiedzmy tak brzydko, gorszego sortu, mogą z rynku całkowicie wypaść. Już niedługo mogą obowiązywać przepisy, które firmy pożyczkowe wrzucą pod nadzór KNF-u. Kapitał zakładowy to nie będzie 200 tysięcy złotych, a 1 000 000 złotych. I będą dodatkowy nadzór, dodatkowe ograniczenia w reklamie. Także te przepisy założenia do tych przepisów w grudniu zeszłego roku zostały uchwalone. Do końca końca marca tego roku muszą wejść w życie. W jakiej formie to jeszcze zobaczymy, bo projektu nie ma. Natomiast są takie pomysły, więc być może tego problemu, że firmy pożyczkowe mniej wiarygodne mogłyby otrzymywać jakieś dane, za chwilę nie będzie, bo nie będzie tych firm. Ja zwrócę tylko uwagę, pozwolę sobie bardzo proszę zwrócić uwagę, że nawet z tego, co obecnie, co w tym momencie powiedział pan prezes, no wynika ryzyko. To, o czym pan prezes mówi, to dopiero plany na przyszłość pewnych regulacji prawnej. To różnicowanie wynika z zupełnie uznaniowych decyzji Biura Informacji Kredytowej, a więc to nam daje po prostu do myślenia, czy przypadkiem prawodawca po prostu nie dopuszcza sytuacji ryzykownych, prawda? To prawodawca na etapie przepisów prawa, już obecnie obowiązujące, skoro dopuszczamy instytucje pożyczkowe, powinno być to ważenie. Natomiast nie na poziomie samego Biura Informacji Kredytowej. Zresztą to nie wynika z przepisów, komu on, z kim może, a z kim nie może, z kim nie zawiera tych umów. I nie z punktu widzenia przyszłych planowanych przepisów prawa dotyczących podniesienia wymogów. My mówimy obecnie o już realnie wchodzących za moment przepisach prawa zapewniających. Niemalże. Z drugiej strony jest mowa o pewnych planach albo uznaniowych decyzjach. Niemalże na dniach. To prawda. Pan dr Grzegorz Sibiga, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, pan prezes Jarosław Ryba, Związek Firm Pożyczkowych. Dziękuję panom za rozmowę, dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Usłyszymy się jutro w samo południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Najnowsza gazetka z wyjątkową ofertą. Na przykład za smartfon Microsoft Lumia 550 z systemem Windows 10 zapłacisz jedynie 499 zł. MediaMarkt.pl. Teraz pan doktor zbada ci gardło. No tak, podrażnione. Damy maluchowi Naturcept. Lizaki Naturcept? Starszemu synowi szybko pomogły, ale rocznemu dziecku nie podam lizaka. Chodzi mi o nowość. Naturcept Gardło Spray, który równie skutecznie łagodzi ból, leczy podrażnienia i nawilża gardło. I można go stosować u dzieci już powyżej pierwszego roku życia. Proszę spróbować. Bardzo wygodny w użyciu i smakuje synkowi. Wyrób medyczny Naturcept to naturalne rozwiązanie. Moim zdaniem najlepsze dla pani synka. Robimy wszystko, by przewidzieć pogodę. Ale właściwie po co? Pogoda dla Quattro jest zawsze. Zdobądź przewagę w każdych warunkach z nowym Audi A4 Avant Quattro, dostępnym z ratą od 1894 zł netto miesięcznie i 10% opłatą wstępną. Sprawdź warunki Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. Dzień dobry, co mi pani poleci skutecznego z rutozydem i witaminą C na odporność? Rutina C Complete. Ale zależy mi, żeby to był bardzo dobry skład. Rutina C Complete, bo oprócz rutozydu i witaminy C zawiera cynk, selen i bioflawonoidy. Tylko żeby nie było za drogie. Rutina C Complete jest w korzystnej cenie, a na dodatek do 90 tabletek dostanie pan 30 gratis. I nie ma pani nic innego? Mam, ale chciał pan sprawdzony produkt z bogatym składem i w bardzo dobrej cenie. To tylko Rutina C Complete. Suplement diety Rutina C Complete. Skutecznie, lecz niedrogo. Szalone dni na Orange.pl. Teraz smartfon Samsung Galaxy Grand Prime. Taniej o 260 zł w abonamencie 49,99 miesięcznie. Oferta ważna do jutra lub do wyczerpania zapasów. Więcej na Orange.pl. 8 godzin w biurze, 100 minut w korku, 5000 sekund w kinie. Usiedzisz tyle? Dziękuję, postoję. Hemoroidy? Mhm. Ależ proszę, weź Ruskorex. Lekruskorex to unikalne połączenie składników o działaniu silnie znieczulającym oraz przeciwzapalnym i przeciwobrzękowym. Nie stój, sprawdź siłę Ruskorexu. O, dziękuję. Ruskorex i możesz już usiąść. Ruskorex, czopki do stosowania miejscowego. Jeden czopek zawiera 25 tysięcznych grama ruskogeniny, 25 tysięcznych grama tetrakainy chlorowodorku. Wskazania: objawy bólu i świąt w okolicy odbytu, zapalenie zakrzepowe, guzków krwawniczych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na ruskogeninę, tetrakainę lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Angelini Pharma Polska. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Nikt cię tam nie usłyszy. Nikt ci tam nie pomoże. Cokolwiek by się nie działo, tu nas nikt nie znajdzie. Marcin Dorociński, Andrzej Chyra, Andrzej Grabowski. Na granicy. Panie, boicie się? Czego? Trochę tu odludnie. W kinach. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. O poradę dla rodziców proszę panią doktor Monikę Ligucką. Małym pacjentom z katarem lub zatkanym noskiem poleca pani wyrób medyczny Purinasin. Dlaczego? Zawarta w nim woda morska oczyszcza i nawilża nos, ale Purinasin daje coś więcej. Zgadza się, zawiera dodatkowy składnik nawilżający, glicerynę. A czy to produkt dla dzieci w każdym wieku? Dopasowana końcówka sprawia, że Purinasin można stosować już od 6 miesiąca życia. Polecam jako lekarz i jako mama. Purinasin. Więcej niż woda morska. Więcej Peugeot w twoim nowym Peugeot. Wybierz jeden z bogato wyposażonych modeli w serii specjalnej Style. Dodaj pakiet wyposażenia za połowę ceny i zyskaj do 9800 zł. Przyjdź i umów się na jazdę testową. Szczegóły w salonach Peugeot. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 16 lutego, mija 13. Justyna Mączka. Zapraszam na serwis Trójki. Karę więzienia w zawieszeniu wymierzył sąd głównemu oskarżonemu w wielkiej aferze korupcyjnej w MSW. Kontrola umów gazowych jeszcze przed ich podpisaniem. Bruksela zaakceptowała zmiany, o które zabiegała m.in. Polska. Najdroższą monetę świata można zobaczyć na wystawie w Zamku Królewskim w Warszawie. Jest wyrok w sprawie jednej z największych afer korupcyjnych w naszym kraju. Warszawski sąd skazał głównego oskarżonego w tzw. infoaferze Andrzeja M. na 4,5 roku więzienia w zawieszeniu na 8 lat. Ma też zapłacić 93 tysiące złotych grzywny. Mężczyzna był dyrektorem Biura Łączności i Informatyki w Komendzie Głównej Policji. W 2007 roku awansował na stanowisko szefa Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Od przedstawicieli firm informatycznych wziął ponad 1,5 miliona złotych łapówki. Dostał też obietnicę kolejnej w wysokości 2,5 miliona. Według prokuratury Andrzej M. zasłużył na nadzwyczajne złagodzenie kary, bo w śledztwie składał obszerne wyjaśnienia i ujawnił fakty nieznane śledczym. W głównym wątku tej afery dotyczącej nieprawidłowości w przetargach z lat 2007-2010 na zakup sprzętu i usług teleinformatycznych przez Centrum Projektów Informatycznych MSW prokuratura oskarżyła 8 osób. Grozi im nawet do 12 lat więzienia. Komisja Europejska proponuje kontrolę umów gazowych jeszcze przed ich podpisaniem. Ma to zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne Unii. W Brukseli właśnie przedstawiono projekty przepisów w tej sprawie, które są spełnieniem części postulatów Polski. O szczegółach Beata Płomecka. Warszawa od dawna zabiegała, by komisja uważnie analizowała wszystkie umowy na dostawę gazu jeszcze przed ich podpisaniem, by zapewnić większą przejrzystość, zmniejszyć pole do nadużyć, a także doprowadzić do obniżek cen gazu, co ma kluczowe znaczenie dla naszego regionu, gdzie dominuje rosyjski Gazprom i gdzie ceny są znacznie wyższe niż na zachodzie. Teraz komisja zapowiada, że chce wziąć pod lupę porozumienia międzyrządowe z Gazpromem, co, jak podkreślają dyplomaci, utrudni Rosji rozgrywanie krajów między sobą. Bruksela chce otrzymywać obowiązkowo międzyrządowe umowy na dostawę gazu 12 tygodni przed ich planowanym podpisaniem. Nieco inaczej wygląda sprawa z kontraktami komercyjnymi podpisywanymi przez firmy gazowe. Będą one pokazywane w Brukseli tuż po zawarciu i dotyczyć to ma umów z tymi dostawcami, którzy zapewniają ponad 40% rocznego zapotrzebowania na gaz w danym kraju. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na warszawskich Powązkach właśnie rozpoczyna się pogrzeb legendarnej łączniczki z batalionu Parasol Marii Stypułkowskiej-Chojeckiej, pseudonim Kama. To ona między innymi brała udział w słynnej akcji na kata Warszawy Franca Kuczara. Maria Stypułkowska-Chojecka była harcerką. Prowadziła także rozpoznania przy akcjach likwidacyjnych wysokich funkcjonariuszy gestapo. Tak mówi historyk z Muzeum Powstania Warszawskiego Katarzyna Utracka. Była już w grupach szturmowych szarych szeregów do przeprowadzenia akcji specjalnych, dywersyjnych, sabotażowych. Jedną z najsłynniejszych była akcja na Kuczerę. To Kama dała sygnał. Ode mnie przeszła informacja, że samochód generała przyjechał. Potem następna, że on już wsiadł do samochodu i to jest ten, na którego wydano wyrok śmierci. Kama przeszła najtrudniejszy szlak bojowy w czasie Powstania Warszawskiego, dodaje Utracka. Zaczyna na Woli, później przechodzi na Stare Miasto, walki na Czerniakowie, Mokotów i Śródmieście, czyli trzy razy pokonywała kanały. Maria Stypułkowska-Chojecka miała 89 lat. Edyta Poźniak, Polskie Radio. Maria Stypułkowska-Chojecka została pośmiertnie odznaczona przez prezydenta Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w obronie suwerenności i niepodległości Polski oraz za pielęgnowanie pamięci o najnowszej historii naszego kraju. Jeden dolar wart 10 milionów dolarów. Za tyle został kupiony przez prywatnego kolekcjonera. To jest najdroższa moneta na świecie, a teraz można ją zobaczyć w Warszawie jeszcze przez 3 dni na Zamku Królewskim. Jakub Braziewicz ze Skarbnicy Narodowej, organizator wystawy, tłumaczy, dlaczego ta srebrna dolarówka jest tak wyjątkowa. Jest to najprawdopodobniej pierwszy wybity kiedykolwiek dolar amerykański. Została wybita w 1794 roku. Do tej pory zachowało się około 130 egzemplarzy, ale ten jest najlepiej zachowany. Sprowadzenie tego skarbu numim z Matyki do Polski trwało ponad rok. Jak mówi Ziemowit Kuźmiński z Zamku Królewskiego, zabezpieczenie tego rodzaju ekspozycji stanowi wyzwanie. Jest zabezpieczony zarówno środkami technicznymi, jak również rzeczywiście mamy tutaj stały posterunek strażnika zamkowego. I tylko tyle mogę na ten temat powiedzieć. A na awersie monety przedstawiony jest wizerunek kobiety z rozwianymi włosami. Symbolizuje on wolność. Na rewersie widać amerykańskiego orła z rozpostartymi skrzydłami. Do tego tematu jeszcze dziś wrócimy. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Do końca dnia będzie pochmurno, niewielkie rozpogodzenia tylko na zachodzie i wszędzie może popadać deszcz albo deszcz ze śniegiem. W Suwałkach i Kłodzku dzisiaj stopień powyżej zera, w Trójmieście plus 2, w Grudziądzu 3, w Koninie 4, w Tarnowie i Krośnie 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Doktor nauk medycznych Michał Lebiedowski. Wiele starszych osób nie zdaje sobie sprawy, jak ważne jest stosowanie odpowiedniego dla nich preparatu magnezowego. Dlatego osobom w tym wieku polecam Neomag Cardio, bo właśnie suplement diety Neomag Cardio oprócz magnezu o doskonałej bioretencji zawiera dodatkowe składniki, które są potrzebne osobom starszym. Sam stosuję Neomag Cardio i mogę potwierdzić, że jest to najlepszy wybór dla seniorów. Neomag. Taki powinien być magnez. Dziś gościmy Francuzów mieszkających w Polsce. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Kojarzycie może tydzień francuski w Lidlu? No pewnie. Ja go lubię, bo mogę pokazać znajomym, jak powinienem smakować prawdziwe francuskie produkty. I co na to ci polscy znajomi? Nie wiem, ja to pokazuję francuski znajomym. Przyjdź po ponad 30 oryginalnych francuskich serów, bo wybrane sery pleśniowe i miękkie kosztują tylko 5,55 za opakowanie, a świeża kaczka jedynie 7,77 za kilogram. Lidl. Co tydzień coś nowego. Stop! Nie czekaj, aż usłyszysz ten sygnał. Już dziś podaruj swojemu sercu Gold Omega 3. Pęd życia, papierosy, stres, zła dieta negatywnie wpływają na twoje serce. Dlatego firma Olimp Labs stworzyła suplement diety Gold Omega 3. Najlepszy prezent dla twojego serca. Gold Omega 3 przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi i właściwego poziomu trójglicerydów. Gold Omega 3 dla prawidłowej pracy twojego układu krążenia. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Moc. Czym jest moc? To siła, wytrzymałość, zwrotność. Czym jest moc dla nowego Iveco Daily? Najlepsza nośność podwozia 4,9 tony. Najlepsza moc. Silniki do 205 koni mechanicznych. Najlepsza wydajność. Oszczędność paliwa do 14%. Nowy Iveco Daily z automatyczną 8-stopniową skrzynią biegów HiMatic. Teraz modele z rocznika 2016 w cenie z roku 2015. Szczegóły u dealerów Iveco. Nowy Daily HiMatic. Gwarantowana radość z jazdy. Kaszel palacza może prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji. Dlatego polecam Detusan. Detusan zmniejsza odruch kaszlu zarówno rano, jak i w ciągu dnia. Detusan. Uwolni się od kaszlu palacza. Dostępny w formie pastylek do ssania i syropu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Los na gruszkę, sio pietruszkę, cybula się urodziła. Fonogram źródeł 2015. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę z muzyką tradycyjną wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 22 lutego. Szczegółowe informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl i pod numerem telefonu 22 645 53 01. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Najnowsza gazetka z wyjątkową ofertą. Na przykład za notebook Lenovo z procesorem Intel Core i3 oraz 2-gigową grafiką GeForce zapłacisz jedynie 1899 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Alvin Lee na początek naszego spotkania. Dzień dobry Państwu. Korzystając z tego, że temperatura ciągle bluesowa, wczoraj uruchomiliśmy silniki naszych motocykli i szczerze mówiąc się udało, bo dostałem od Państwa olbrzymią korespondencję i nawet zdjęcia. No to wszystkie koleżanki i kolegów bardzo pozdrawiam i proszę, abyście uważali na drodze. Prawie 10 minut z audycji Trzy Wymiary Gitary za nami. Teraz chciałbym Państwu podziękować za pierwsze dowody Państwa obecności w postaci listów. Na przykład pan Michał nawiązuje do bluesowej temperatury i napisał, że u niego Blues 31, ale pan Michał jest w tej chwili w okolicach Singapuru. To tam też słychać program trzeci. Wracam do motocyklowych przygód, jeśli tylko mam okazję i możliwość. Lubię zatrzymywać się w takich przydrożnych klubach, bo w tych przydrożnych klubach oprócz bardzo wielu atrakcji czasem można posłuchać bardzo pięknej dziewczyńskiej muzyki. Got me this fast, and by talking around the town that I'm a cheater, I didn't deserve that. So it's asking a lot from you to take all of this pain. Instead of walking hand in hand, you just stood up in my way. It doesn't mean that I don't love you when I say goodbye. Just as fast as a cloud up in the air. And if I told you, you would have said I had a problem and there's no fear. Doesn't it make you feel like a man to say we were a mistake? All those dreams and plans that I just had to smash and break. You can put me down just all you want. You can even call me a bitch, but I will never be a dog. About all the empty closets and bills I left behind. I know that you will understand, though it can take some time. I just had to do things my way, but that I'll never apologize. Tym razem nowa dziewczyna, dziewczyna z Finlandii, nazywa się Ina Forsman. Dzisiaj dotarła ta płyta do radia, jeszcze nic o niej nie wiem. Wiem tylko, że na gitarze grała zawsze, bo jest na okładce płyty zamieszczone zdjęcie i tutaj na oko wydaje mi się, że ta pierwsza gitara to była gitara, którą dostała w wieku 7 lat. Ina Forsman. Będziemy jeszcze sięgać do tej płyty, bo tak jak mówię, dotarła dziś, a na płycie mnóstwo pięknych utworów gitarowych, no i piękny głos Iny. Dziewczyńska muzyka w programie trzecim, w programie Trzy wymiary gitary. Well, you got me koleżankom i kolegom motocyklistkom bardzo dziękuję za zdjęcia. Obfity album się z tego już robi, bardzo dziękuję. I jest jeszcze jeden list niepodpisany. Jak będziecie jechać tymi motorami przez mój las, to bardzo proszę trochę wolniej. Odpowiadam komuś, kto się nie podpisał, że nie jeździmy w ogóle z kolegami i koleżankami przez las. Jeździmy po świecie i czasem trafiamy na blues na świecie. Nie wiem, czy motocyklem, pewnie nie, pewnie dużym autokarem. Na tegoroczne wydanie bluesa na świecie przyjedzie Mike Anderson, a przyjedzie autokarem, dlatego że przyjedzie z zespołem i zagra pięknie, tak jak w 2015 roku, a potrafi grać i szybko, i dynamicznie, i potrafi grać tak, że chwyta za serce. Just like a rain, a rain drop in shroud. Sometimes I hurt you so bad, when I stay your way just to roam. Here's how your hand a man like that. You go, shh, honey. Just land your home, just like a raindrop, a raindrop in a drought. Finding someone who gets what I'm all about. And it's you. Over the years I learned to be tough when life and love let me down. But there you were calling my love. I just didn't realize I was about to drown. Like a raindrop, a raindrop in a drought. Finding someone who gets what I'm all about. And it's gitarzysta i wokalista z Danii przyjedzie w tym roku do Świecia nad Wiślą, gdzie odbędzie się kolejna edycja bluesa na świecie, tym razem między 9 a 11 czerwca. I jeśli Państwo spojrzą na stronę internetową Majka, to jest to już zapisane w tej oficjalnej trasie koncertowej na ten rok. Wcześniej będą Niemcy, a potem od razu my. Blues na świecie i mam nadzieję tam na spotkanie i znowu cudowne przeżycie. Potrafi ładnie grać. Ładne listy pisze pan Daniel. Napisał dzisiaj i włączył się w naszą audycję. Pan Daniel pisze o tym, że skoro mowa o podróżach, to też był w podróży w miniony weekend. Wprawdzie nie motocyklem, ale samochodem i odwiedził Muzeum Bursztynu w Gdańsku i trafił na coś wspaniałego. Mianowicie zobaczył gitarę z bursztynu, ale to, co zainteresowało mnie podobnie jak gitara, to to, że oprócz tej gitary z bursztynu był tam jeszcze radioodbiornik, też zbudowany z bursztynu. I pan Daniel apeluje do mojej wyobraźni i państwa też częściowo, by wyobrazić sobie, jak mogłoby wyglądać radio lampowe wykonane z bursztynu. No i żeby jeszcze grało. Radio z bursztynu i żeby jeszcze tak ładnie grało. To był Roy Orbison w naszym radiu lampowym. Trzy wymiary gitary. Dziękuję Państwu za korespondencję i Od razu odnoszę się do listu Grażyny i Eligiusza. Grażyna i Eligiusz to są nasi znajomi z Sopotu. Wprawdzie spotykamy się zwykle przy okazji listy przebojów programu trzeciego, ale dzisiaj spotkaliśmy się przy okazji gitarowej. I u Grażyny i u Eligiusza dzisiaj dzień, z tego co napisali, nie najlepszy. Ale może jeszcze do końca naszego dzisiejszego spotkania humory w Sopocie się poprawią. Tym bardziej, że teraz wraca dziewczyna, która przysłała nam płytę z Finlandii i jeszcze prywatnie nie zdążyłem się nią nacieszyć. Dzielę się tą radością wspólnego słuchania z Państwem. Nazywa się Ina Forsman i jeszcze jeden utwór z tej nowej płyty. Ina Forsman, nowa płyta dotarła z Finlandii do radia i z radością słuchamy jej wspólnie w programie Trzy Wymiary Gitary. Wszystko jest albo już jest, albo będzie zapisane na stronach internetowych i wykonawcy, i tytuły. Proszę zajrzeć. Jak to zrobić? Strona internetowa główna programu trzeciego, następnie zakładka playlista. Następnie audycja Trzy wymiary gitary i tam Piotr umieszcza wszystkich artystów, którzy dziś pojawiają się podczas naszego, jak mam nadzieję, obopólnie przyjemnego spotkania. piotr.baron@polskieradio.pl albo 71335. Muszę o tym powiedzieć, bo nie daje mi to spokoju. Mianowicie nie daje mi spokoju ten list z Sopotu. Bo nie wiem, jak można mieć zły dzień, kiedy w radiu pojawiają się obok siebie najpierw John Mayall, a teraz zaraz po nim John Lee Hooker. One sky, one beer. I say, hey, Mr. Bartender, come here. Want another drink and I want it now. The girl, she gone, she been gone tonight. I ain't seen the girl since night of full last. Wanna get drunk and get her on my mind. One bourbon, one sky, one beer. Sit there, drinking, getting stoned. Yeah, yeah. After a while, look down the bar at the bartender. I say, hey, what do you want? One bourbon, one scotch, one beer. Well, the girl, she gone tonight. I haven't seen the girl since night of full last. Wanna get drunk and get her on my mind. One bourbon, one scotch, one beer. Then I sit there, getting stoned, mellow. Feeling so good, so good. I look down the bar at the bartender. I say, hey, hey, hey, what do you want? One bourbon, one scotch, one beer. Well, the girl, she gone tonight. I haven't seen the girl since night of full last. Wanna get drunk and get up on my mind. I want bourbon, one scotch, one beer. Then I sit there drinking. After a while, I raise my head, looked on the wall at the clock on the wall. By that time, 1:45. Last call for alcohol. I look down the bar at the bartender. I'm like, hey, what do you want? One bourbon, one scotch, one beer. Dobrze było? Dobrze. Teraz jeszcze jeden list z Sopotu, czego należało się spodziewać, ale list, który spowodował mętlik z kolei w mojej głowie, dlatego że czytam w nim tak. Dzień dobry, panie Piotrze. Jestem razem z żoną, autorem i twórcą wspomnianego radia. Gra w stereo i nastawiony jest na trójkę, której słuchamy podczas pracy od 20 lat. Pozdrawiają nas Ela i Marek z Sopotu. Elżbieto, Marku, bardzo dziękujemy za towarzystwo dziś w okolicach za 11:14 i rozumiem, że chodzi o to radio bursztynowe. Niesamowite. Proszę zrobić głośniej. Hot tamales in a red hot, yeah, she got on the sale. Hot tamales in a red hot, yeah, she got on the sale. I got a girl, she long and tall, sleeps in the kitchen with a beating arm. Hot tamales in a red hot, yeah, she got on the sale. Yes, she got them sale. Hot tamales in a red hot. Yes, she got them sale. Hot tamales in a red hot. Yes, she got them sale. Got 2 for a nickel, 4 for a dime. Would sell you more, but ain't none of mine. Hot tamales in a red hot. Yes, she got them sale. I mean, yes, she got them sale. Hot tamales in a red hot. Yes, she got them sale. Hot tamales. Some good gonna bring it home soon. Hot tamales in the red. me. Yes, you got him, say, Billy. I tak kończymy. Zofia Gruszewska, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron. Bluesowej temperatury życzymy. To wszystko na dzisiaj. Jeszcze tylko zaproszenie na jutro, jutro po 13:00 oczywiście, trzy wymiary gitary. Jutro spotkanie bardzo wyjątkowe. Jestem przekonany, że słuchacze pamiętają spektakl, który odbył się w Teatrze Śląskim w Katowicach kilkanaście miesięcy temu. Zatytułowany był Skazany na bluesa i w roli głównej występował tam wspaniale uzdolniony młody wokalista Tomasz Kowalski, który potem miał niestety bardzo poważne kłopoty w życiu. Jutro o tym opowiemy, ale i siła muzyki, i jego siła charakteru sprawiły, że jutro będziemy mogli się spotkać i porozmawiać znowu o muzyce. Jakiej? Jego muzyce, bo jest w studiu i nagrywa. O tym wszystkim jutro po godzinie 13:00. Zapraszamy. Za dziś dziękujemy. Do usłyszenia. I tell you a little story. Once upon a time, down on Castro Street, I met a fine chick. She tried to knock me off my feet. All that time I thought she was playing, and I didn't know that she was a real sugar man. But she fooled me. Yeah, she fooled me that time. And I thought she was a real to put me on the run. Cause you know I gave her a little money, you know, and we had a lot of fun. And about that time, oh no, she didn't know, but I learned about that other chick, you know, the one behind the closet door. Oh yeah, she fooled me. Yeah, she fooled me that time. I thought she was try to put me down. I had holes in my pockets, but both of my feet was on the ground. She said, look here, daddy, I'm gonna change my oil. I'm gonna trade you in for a later mom. Yeah, she fooled me. Oh, yeah, she fooled me that time. I thought she was a real girl, but I found out, oh, yeah, that love was blind. Autopromocja. Internet się mozoli, strony ładują i nagle jego uwagę przykuwa tytuł sprzed ponad 10 lat. Śmierć w domu wariatów. Maria Seweryn czyta fragmenty książki. Anny Dziewit-Meller pod tytułem Góra Tajget. Muzyka Tomek Wachnowski. Tylko dla dorosłych. Dzisiaj około 20:50. Jest wojna, jest rzesza, jest i szpital. I pacjenci, którym nigdy nie udało się wyjść przez tę bramę, bo zostali tu na zawsze. I to były dzieci. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Proszę usiąść, słucham panią. Mam skłonność do infekcji intymnych i podrażnień. A stosuje pani specjalistyczny żel do higieny intymnej? A powinnam? W tym przypadku bardzo ważna jest odpowiednia higiena. Proszę zmienić swój dotychczasowy środek na Iladian. Żel kosmetyczny Iladian nie tylko myje i pielęgnuje, ale także działa przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybiczo i przeciwwirusowo. Iladian naprawdę pozwolił mi zapomnieć o nawracających dolegliwościach intymnych. Iladian. Higiena i ochrona przed infekcjami. Dostępny w aptekach. Po zimowym spacerze przygotuj przemarzniętemu maluszkowi rozgrzewającą kąpiel z dodatkiem olejku Aromactive, który w ciepłej wodzie uwalnia aromaty mięty, sosny i eukaliptusa. Aromatyczna kąpiel z olejkiem Aromactive pomoże maluszkowi spokojnie zasnąć. Aromactive. My, kobiety, z czasem myślimy, że wszystko, co wspaniałe, już dawno przeminęło. Codziennie staramy się sprostać wyzwaniom życia jako mamy, żony, babcie. Zapominamy często o sobie i swoim zdrowiu. Przybieranie na wadze, rozdrażnienie to tylko niektóre objawy menopauzy. Nie musimy się na to godzić. Jest rozwiązanie. Menopauzin. Menopauzin dla kobiet w okresie menopauzy. Składniki suplementu diety Menopauzin łagodzą uderzenia gorąca, wahania nastroju oraz ułatwiają utrzymanie prawidłowej wagi ciała. Menopauzin. Rozkwitaj na nowo. Hydraulik, gdy chce zmienić okna, szklarza do domu wzywa. A gdyby nie hydraulik, szklarz naczyń nie pozmywa. Weterynarz leczy zwierzęta, fotograf pstryka fotki. A bez weterynarza chore fotografa kotki. I dzięki tej współpracy, już podsumowując, zaradni wspierają zaradnych i zaradni zyskują. Nieważne jaką działalność prowadzisz, korzystaj z bankowości mobilnej, która wspiera zaradnych. Załóż konto Direct dla firmy. ING Bank Śląski. Liczą się ludzie. Zespół niespokojnych nóg, czyli RLS, pojawia się w nocy i objawia się mimowolnymi ruchami nóg. Można coś z tym zrobić. Zastosować Restonum jak wielu Polaków. To dziwne mrowienie w nogach ustało. Po Restonum przestałem przebierać nogami. Zasypiam bez problemu i nie budzę się w nocy. To nie było normalne życie. Pomogło dopiero regularne stosowanie Restonum. Restonum. Do postępowania dietetycznego w zespole niespokojnych nóg. Restonum. Kiedy nie wiesz, jaki masz kaszel, suchy czy mokry, możesz skorzystać z maszyny do losowania, która zdecyduje za ciebie. Albo wybrać Herbapekt. Syrop skuteczny zarówno w kaszlu suchym, jak i w mokrym. Herbapekt. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Tradycyjnie w nieżytych górnych dróg oddechowych. Suchy kaszel utrudniony odkrztuszanie. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na składniki leku. Astma nie stosować u dzieci, które chorowały na KRUP. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 16 dzień lutego, godzina 14. Justyna Mączka, zapraszam na serwis. Jest kolejna szansa na porozumienie między Warszawą i Moskwą w sprawie przewozów transportowych. Platforma Obywatelska zapowiada złożenie wniosku o odwołanie szefa MSWiA. PiS odpowiada, że to dramatyczna próba odzyskania inicjatywy politycznej. W tym serwisie Trójki powiemy także o pomyśle lekarzy na zmniejszenie kolejek w przychodniach. Dziś toczyły się kolejne rozmowy Polski i Rosji w sprawie przewozów transportowych. O sposobach rozwiązania problemu, który powoduje duże straty finansowe po obu stronach, dyskutowali wiceministrowie infrastruktury obu krajów, a poinformowała o tym kilka minut temu rzecznik naszego resortu infrastruktury i budownictwa Elżbieta Kisiel. Panowie ustalili, że w czwartek może dojść do rozmów eksperckich w Moskwie. Minister Jerzy Schmidt zaproponował, że jeśli będzie wypracowane stanowisko, które tak naprawdę będzie akceptowalne przez obie strony, to w piątek do rozmów eksperckich dołączą panowie wiceministrowie i tak naprawdę będą mogli w piątek podpisać protokół. To piątkowe spotkanie jest możliwe tylko wtedy, jeśli w czwartek grupa ekspercka wypracuje już jakieś konkretne stanowisko. Przypomnijmy, od minionej nocy rosyjskie ciężarówki nie mogą już przebywać na terytorium Polski. Odwrotnie, straty branży transportowej w obu krajach są duże. Nasi przewoźnicy mówią o co najmniej kilkuset tysiącach euro dziennie. Rosjanie mają jeszcze dodatkowy problem, bo od kilku dni ich tiry blokowane są na Ukrainie. Tak więc jedyna droga do krajów Europy Zachodniej, jaka im pozostała, to droga przez litewską Kłajpedę, a potem promami przez Bałtyk. Dokładnie 3 miesiące po zaprzysiężeniu rządu Platforma Obywatelska zapowiada złożenie wniosku o odwołanie szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka. Powodów jest kilka, a wszystkie są związane z dymisją komendanta głównego policji Zbigniewa Maja. Poseł PO Andrzej Halicki zarzucił ministrowi Błaszczakowi ukrywanie faktów. Od kilku dni Platforma Obywatelska zadaje bardzo ważne pytania zarówno pani premier, jak i ministrowi Błaszczakowi i ku naszemu zdumieniu w żaden sposób ani pani premier, ani minister Błaszczak nie odnoszą się do istoty sprawy. W reakcji na żądania PO poseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Sasin ocenia, że opozycja straszy, ponieważ nie ma innego pomysłu, jak wyjść z impasu, w którym się znalazła. To jest reakcja na ostatni sondaż, który pokazuje wzrost poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości. To są takie dramatyczne próby odzyskania inicjatywy politycznej, zupełnie chybione, bo nie ma w tej chwili absolutnie żadnych podstaw, żeby żądać dymisji ministra spraw wewnętrznych i administracji, a już budowanie obrazu jakiegoś chaosu w policji, jakiegoś rozpadu, to jest obraz kompletnie niespójny z rzeczywistością. Zbigniew Maj złożył dymisję w ubiegły czwartek, informując, że byli funkcjonariusze Policyjnego Biura Spraw Wewnętrznych szykowali przeciwko niemu prowokacje. Prokuratura informowała, że jego nazwisko pojawia się w śledztwie dotyczącym korupcji. Sam Mariusz Błaszczak mówi, że nie zamierza podawać się do dymisji, bo nie ma do tego podstaw, ale przyznaje, że potrzebne są zmiany i w policji, i w innych służbach. Przewlekle chorzy pacjenci nie musieliby często wracać do lekarza tylko po nową receptę. Lekarze chcą przepisywać leki co najmniej na pół roku, maksymalnie na rok, a nie tak jak teraz, raz na miesiąc. To miałby być też sposób na zmniejszenie kolejek w przychodniach, bo często lekarze spędzają nawet 4 godziny dziennie tylko wypisując recepty. Leków nie trzeba byłoby wykupować od razu. Jedna długoterminowa recepta byłaby podstawą dla farmaceuty do wydawania leków na przykład co miesiąc. Prace nad projektem trwają, ale okazuje się, że nie wszystkim pacjentom te zmiany się podobają. Mam powtarzane recepty, ale mimo wszystko lekarz mi się zawsze zapyta, dobrze z tym ciśnieniem jest, nic się nie dzieje, apteka mnie nie zapyta. Ta usługa w Wielkiej Brytanii funkcjonuje od 2005 roku. Damian Świeczkowski, ekspert Fundacji imienia Lesława Pagi. Przyniosło to oszczędności w wysokości ponad 600 tysięcy funtów netto. Zaoszczędzono około 3 miliony godzin pracy lekarzy. Dziennie jest to 4 godziny. Kierownik przychodni Dragmed, dr Hanna Białecka-Banaś. Czyli my w tygodniu poświęcamy 20 godzin na to, żeby powielać tylko recepty, żeby wypisywać też dodatkowe skierowania. To jest wszystko do sprawdzenia, no Boże, i tak może być dobrze, i tak dobrze. To trzeba byłoby spróbować. Nad zmianami pracują eksperci, a jest to część większego projektu dotyczącego opieki farmaceutycznej, którą ma finansować NFZ. Nowy główny inspektor pracy zapowiada większą skuteczność w zwalczaniu patologii na rynku pracy. Roman Giedroyć zapowiada, że będzie chciał doprowadzić do sytuacji, w której inspektor pracy będzie mógł kontrolować firmę bez zapowiedzi. Do tej pory często o kontroli powiadamiano pisemnie z tygodniowym wyprzedzeniem. Giedroyć skrytykował też obowiązujące w Polsce przepisy kodeksu pracy, które zostały napisane w połowie lat 70. Wprowadzono wiele rozstrzygnięć nie do końca precyzyjnych. Prawo pracy musi rozstrzygać w sposób precyzyjny i jasny. Wyrywane poszczególne artykuły, to co to powoduje? Że ten kodeks jest niespójny. Powstaje wiele interpretacji. Główny inspektor pracy chce też, żeby skuteczniej i szybciej realizowano na przykład nakaz przekształcenia umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę, czyli decyzją administracyjną, a nie jak dziś, gdy takie sprawy trafiają do sądu pracy. O 15 w Trójce kolejne informacje. Zapraszamy. W najbliższej nocy sporo chmur, na południu opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu i tam też może wiać mocniejszy wiatr. Od minus 7 stopni na Podlasiu do plus 2 w regionach południowych. Jutro pochmurny dzień, wszędzie możliwe opady deszczu i deszczu ze śniegiem, do tego porwisty wiatr. W Augustowie stopień powyżej zera, w Warszawie plus 4, w Krakowie 6. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Najnowsza gazetka z wyjątkową ofertą. Na przykład za smartfon Samsung Galaxy J5 z ekranem Super AMOLED 5 cali zapłacisz jedynie 739 zł. MediaMarkt.pl. Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. A potem te wzdęcia i krępujące gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza. Teraz przed posiłkiem biorę tabletkę LactoControl i mogę rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. LactoControl. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. LactoControl. I produkty mleczne znów są bezpieczne. A, wiedziałam, że znów o czymś zapomnę. Co ja miałam kupić? Też kiedyś miałam ten problem, ale kupiłam w aptece Bilomac Plus. Dla mnie najlepszy. Bilomac Plus to jedyny produkt na pamięć i koncentrację o tak bogatym składzie. Suplement diety Bilomac Plus zawiera 5 składników aktywnych, w tym aż 110 mg ginkgo biloba w jednej kapsułce. Bilomac Plus. Pamiętasz o wszystkim. Nadwaga może być przyczyną wielu chorób. Rozwiązaniem jest Calominal, wyrób medyczny wspomagający leczenie nadwagi. Calominal zmniejsza ilość tłuszczów wchłanianych z pożywienia, a tym samym ilość dostarczanych do organizmu kalorii. Calominal. Skuteczne leczenie nadwagi. Oskarżoną uznaje się winną popełnionych wykroczeń, takich jak denerwowanie, wywoływanie uderzeń ciepła i problemów ze snem. Dlatego skazujemy oskarżoną menopauzę na najwyższy podwójny wymiar kary, czyli na zastosowanie Duofem. Nie miej litości dla menopauzy. Sięgnij po Duofem, suplement diety z unikalnym systemem dzień i noc. Składniki zawarte w Duofem łagodzą uciążliwe objawy menopauzy, zapewniając dobry nastrój w ciągu dnia i spokojny sen w nocy. Dodatkowo pozwalają kontrolować wagę oraz zachować młody wygląd skóry. Duofem. Dostępny w aptece. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Niedługo będzie 8 minut po godzinie 14. Dzień dobry, Zofia Kruszewska, Dariusz Pieruk i ja, Natalia Grzeszczyk. Będziemy z Państwem do godziny 15, a zaraz po sygnale głos zabierze Tomasz Jachimek. Akademia Rozrywki. Kabaret Jachim Presents. Wyznania człowieka, którego nie przyjęli na reżyserię filmową. Ale ja panu powiem, ja panu wszystko powiem, to wszystko mafia jest, klika jest i normalnie spisek. Jak się pan jakoś popularnie po filmowemu nie nazywa, to wykoszą, bez litości postawią takie pytania, że normalnie kaszana jest i zgrzytanie zębów jest. Ale żeby nie być, ja panu powiem, żeby nie być nagowyrazowym, nago wyrazowy to jest to samo co gołosłowny, tylko brzmi bardziej trendy. Pytanie takie jest, kim był Zeus? No, to ja pana bardzo przepraszam. Może odwróćmy pytanie i spytajmy tak. Czy my chcemy kręcić filmy o Polakach, czy o Portugalczykach, prawda? Mieli Portugalczycy Zeusa, to niech kręcą. My mamy swoich wielkich. Taka wokalistka Kiepura, to jest temat, który się może otrzeć o Oscara, a nawet, ja panu powiem, o Nobla się może otrzeć też. Ale ktoś na to, proszę pana, wpadnie, ktoś o to zapyta? Nie, proszę pana, lepiej Zeus, Zeus, Kosmateus, no to jest dla nich ważne. Ale, proszę pana, nie dość, że złośliwe, to jeszcze podchwytliwe małpy potrafią być. Wystaw pan sobie, teraz uwaga, egzamin na reżyserię filmową, a oni bez mrugnięcia okiem pytają, co ja ostatnio czytałem. Czujesz pan? Czujesz pan podpuchę? Ja na reżyserię, a oni co czytałem? Jakbym las na jakąś, nie wiem, księgarystykę albo coś w ten deseń. Ale nic, wyczułem podpuchę i walę finezyjnym dowcipem, że ostatnio to czytałem listę z kolejnością kandydatów, która wisi na drzwiach do sali egzaminacyjnej. nie zajarzyli. Sztywniacy normalnie siedzieli jak na stypie robotów. Bo po prostu kaszana i zgrzytanie zębów jest. Ale ja panu powiem tak, ale niech pan słucha, ja panu powiem w ten sposób. Taki Tarantino, to u niego się dowcip skrzy w każdej sekundzie. I co pan powiesz? Też szkoły filmowej nie ma, prawda? I co? Jest? Mafia i klika? No to i spisek musi być. Zapytają pana, co pan czytał, ale o to, co pan ostatnio kręcił, to nawet nie zahaczą, bo chcą wykosić po prostu. A ja, wystaw pan sobie, ostatnio pyknąłem 7-minutową impresję filmową Kutno i jego peryferie. Normalnie nie chcę się chwalić, proszę pana, ale kapciochy spadają. Normalnie kapciochy spadają. A oni, wie pan, Zeus, Kosmateus i co czytałem. No pajace, po prostu pajace, nie komisja. Co dalej? Pan się mnie pyta, co dalej? No jak to co? No pyknę jakiś serial, zrobię kilka teledysków, no i najważniejsze, dalej będę zastępcą prezesa kinematografii. Jakie to smutne, wysiadła miłość ze mnie za Kutnem. Jeszcze w stolicy wsiadałem na głównym, z uczuciem uczuć kolosom równym. Za Kutnem pociąg stanął i cześć, wysiadła miłość i poszła gdzieś. O Kutno, wyprałoś mnie z uczuć jak płótno. Okrutne kutenko, odjęłoś mi miłość jak ręką. Próżno w Toruniu czeka dziewczyna, zbiegłej miłości mojej przyczyna. Jaki to smutek, ach, jaki to smutek, gdy od przyczyny się urwie skutek. Co robić, człowiek nie wie już sam, o jak ja znam to, jak ja to znam. Wyprałoś mnie z uczuć jak płótno. Okutno, okrutne kutenko, podjęłoś mi miłość jak ręką. Jak to się stało, no jak to się stało, że serce Kutna nie przetrzymało? Co jest w tym Kutnie, no co jest w tym Kutnie, że ono nieraz jak nożem utnie? Aczkolwiek kiedyś było i tak, z grudziądzem miałem podobny fakt. Grudziądzu, grudziądzu, tyś serce mi zrobił z mosiądzu. Grudziądzu, okrutny grudziążku, uczucieś ukrócił w zalążku. Aczkolwiek kiedyś było i tak, z Krakowem miałem też taki fakt. Krakowie, Krakowie, tyś pustkę mi zrobił w alkowie. Krakowie, okrutny Krakówku, miłości śmiej miejsce pochówku. Grzegorz Turno. To ta piosenka byłaby świetnym tłem muzycznym dla wspominanej przez Tomasza Jachimka 7-minutowej impresji filmowej Kutno i jego peryferie, przy której kapciochy spadają. Adres do korespondencji to akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Zaczęliśmy egzaminem, ponieważ wypadałoby średnio 2 razy w roku wysyłać wyrazy wsparcia dla wszystkich walczących na frontach letniej i zimowej sesji egzaminacyjnej. I właśnie dzisiaj zaplanowaliśmy taką audycję ku pokrzepieniu serc. Serc studentów i wykładowców, bo to po obu stronach barykady emocje grają na najwyższym poziomie. Zresztą mam nadzieję, że każdy, kto zdawał w życiu jakikolwiek egzamin, nawet na prawo jazdy, odnajdzie w przygotowanych skeczach i piosenkach znajome elementy. Nie ma egzaminów, nie do przejścia. To prawda na dzisiaj. Liczą się sposoby i inwencja. Za chwilę nie bójmy się tego.